والسلام على سید الرسل و خاتم الانبیاء محمد المصطفی وعلى آله و اصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين صاحب صدر عظيم القدر سيد السادات حامي حق و صداقت حضرت پیرزادہ سید محمد عارف علی شاہ صاحب آستانہ عالیہ پروانہ شریف معزز سامعین السلام علیکم اج دی روحانی محفل بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد جنا کیتی ہے جناب رحمت علی صاحب اور انہوں دے دوستاں نے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے اہتمام نو قبول فرما کے دارین دی ہدایت اور سعادت کا سامان بناوے دوستو فرمائشی موضوع رکھا گیا ہے ذکر پیر سیال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی دے ولیاں پاکاں دے ذکر چے تاثیر ہوندی انہاں دا ذکر سندیاں ایک دے دل نو تسکین حاصل ہوندی دوسرا اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں خاص رحمت نازل ہوندی اور تیسرا رب دے پیاریاں دا ذکر ہوے نا تے بندے دے دل وچ دین اسلام دے چلنے دا جذبہ پیدا ہوندا ہے ایک کمال اللہ تعالی بخشا ہوندا ہے اسے واسطے خالق کے کائنات نے قرآن حکیم فرقان مجید دے اندر جگہ جگہ اپنے پاکاں دا ذکر چھیڑیا ہے سبحان اللہ وذکر فی الکتاب ابراہیم کتاب ابراہیم دا ذکر کرو کسے تھاں تے وذکر فی الکتاب اسماعیل کسے جگہ تے حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ ہے قرآن حکیم کیوں قصص بیان فرمائے نے انہاں پاکاں دے کیونکہ انہاں دے قصے آنو سن کے تے بندے دا دل دین آستے مضبوط ہوں گا ہے بھی جب اللہ دے پیارے ایڈیاں ایڈیاں قربانیاں اپنے مولا دی خاطر دندے رہے نے یار جدوں او بھی بندے سن تے انج کر گئے تے شان پا گئے تے سانو بھی تے کرنا چاہیے نا اے پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے ہاں جی اس واسطے پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا ذکر خیر اج میں کرنا ہے جس تو پہلا میں جناب دے کول تمہید واسطے ایک گل کرنا چاہنا وہ ایک مالک کائنات جلا والا نے اس دھرتی دے اوتے انساناں دی ہدایت اور راہبری واسطے دنیا اور آخرت دی خیر دسن واسطے اور شر تو بچاون واسطے اپنے نبیاں دا سلسلہ جاری فرمایا ہے. کیونکہ انسان خیر اور شر کا معیار خود نہیں جان سکتا پاوے جنہ مرضی پڑ جاوے. خیر اور شر کا معیار دا جے پتہ لگدا ہے تے صرف اللہ دے نبیاں تو لگدا ہے. تے پکی گل ہے کیڑا کام کرن والا ہے کیڑا نہیں کرن والا, کیڑا بندے دے پتراں والا ہے کیڑا ڈنگراں دے کھوتیاں والا ہے, ان دی سمجھ نہیں لگ سکدی جنہ چیر بندہ اللہ دے نبیاں نال نہ جڑے. سوا لاکھ نبی کم و بیش سلسلہ ایتھے آن کے سید الانبیاء سرکار تے مک گیا, لیکن مدنی سرکار دے فرمان دے مطابق اللہ تعالی اس مخلوق نو اپنے نبیاں دے خاص نائب عطا فرماندا رہے گا. مصطفیٰ کریم سرکار دی حدیث سنا دیا, ذرا بولو ذوق نال سبحان اللہ. ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے, میرے مدنی سرکار نے فرمایا فرمایا ان اللہ تعالی یغرس فی هذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعته. میرے کملی والے نے فرمایا رب سن اس دین دے اندر ایہو جا پودے لاوے گا جنہاں نو اپنی دین دی فرما برداری وچ استعمال فرماوے گا. تینو پتا ہے صدقے جاوا جڑے پودے رب لا چھوڑ داوے انہوں کوئی پٹ سکدا. خدا دی قسم کر کے آنا جدو میں اے حدیث پاک پڑھی ابن ماجہ شریف دی مینو یقین ہویا ساڈے مدنی سرکار دا دین کدی مکن نہیں لگا. لکھ دشمن اس دین دے پیدا ہو جان پر جنہیں نے پودے جنہاں دے رب لا چھوڑنے نے انہاں نو پٹن والا تے پٹیچ سکدا ہے, میرے مدنی سرکار دے پودے لائے پٹیچ نہیں سکدے. یاد رکھنا دین دے دشمن دین اسلام دے بڑے بڑے دشمن پیدا ہے وی سن تے ہے نہیں تے ہوندے وی رہن گے, مگر انہاں کتے بلیاں دے نال دین نبی دے اثر نہیں پے سکدا. کیونکہ پیر سیال تے تاجدار گولڑا ورگے درخت سمت دے چھاں بن دے نے, جنہاں نو چھاں کرن والے دے سونے ہون کون انہاں دا کٹھ لگاڑ سکدا ہے. خدا دے بندے توجہ فرما, مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق سمت مصطفیٰ دے اندر رب پودے لاوے گا جنہاں نو محض اپنے دین فرما برداری چی استعمال فرماوے گا. او سلسلہ رب نے ولیاں دے فقیراں دا جوڑیا ہی ہے, اللہ دے پودے لائے ایک کسے عام دے نہیں لائے, رب وحدہ لا شریک مولا ہی بنا کے ٹور چھڑ لاوے. لکھ دشمن لگے ہون جنوں رب تیار کرنا چاہے کون انہوں مکا سکدا ہے. رب وحدہ لا شریک مولا نے صدقے جاواں انہاں فقیراں دی خاطر تے دنیا بنائیے, قسم وحدہ لا شریک مولا دی میں مثال دینا دیواں ادھر ویکھ, میں مثال تینوں دینا مسئلے سمجھاون دی خاطر. جدوں قصائی قصائی گوشت کردا ہے گوشت کردا ہے اوندا مقصد گوشت بندیاں نوں ویچنا ہوندا ہے, مگر جڑے کتے بلے ہوندے نے او کتے بلے وی کھا لیندے نے, کوئی چھچڑا لے جاندا ہے کوئی جناب پاوے نوں کھچ کے لے جاندا ہے کوئی آندرا کھچی پھردا ہوندا ہے, مگر اصل قصائی گوشت کتیاں واسطے نہیں کردا اوتے بندیاں لئی کردا ہے. آندا چلو کتےوں نال تسی وی کھا لاو کم انہاں دا وی بن جاندا ہے. رب دنیا کسے ہور نہیں بنائی, رب بابا فرید ورگیاں واسطے بنائی ہے. خدا دے بندے اور یاد رکھ لائے ولی دو قسم دے ہوندے نے, ایک ولی او ہوندے نے جڑے دنیا وچ مجاہدہ کردے نے محنت کردے نے تے تا مقام حاصل ہوندے, کچھ ایسے ہوندے نے جنہاں دیاں روحاں نوں رب سونے نے اپنے لئی پہلو ہی چن لیا ہوندا ہوئے, انہاں نوں آکھدے نے جمدے ولی مادرزاد ولی آکھیا جاندا ہے انہاں نوں. صدقے جاواں رب سونا خاص انہاں نوں بنایا ہی اپنے لئی ہوندا ہے. اللہ سونا قرآن وچ فرماؤندا ہے حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دی خاطر فرمایا واصطنعتک لنفسی فرمایا اے کلیم میں تینو اپنی ذات لئی بنایا ہے میں تینو اپنے لئی بنایا ہے صدقے جاواں جنہاں نوں رب سونا اپنے لئی بناوے خدا دے بندے مادر ذات اللہ دے ولی ہوندے نی قرآن حکیم دے اندر انہاں نوں آکھیا گیا مخلصی مخلصین لام دی زبر دے لالے او بندے نے جنہاں نوں رب سونا ہی خالص کر کے چن لیندا وے محنت تو بغیر ہی پہلو ہی چن لیندا انہاں نوں او مادر ذات ولی جمدے نے جنہاں دے اندر حضرت خواجہ اویس کرنی ورگے سن تائی حضرت اویس کرنی مجبال دے کول جدو حرم بن حیان گئے نے نام سنیا سی اویس دا کوئی فقیر چراندا ہے حرم بن حیان دریائے فرات دے کنارے تے جا کے ملے نے سلام کیتا ہے کہ السلام علیکم اگو جواب دیتا ہے وعلیکم سلام یا حرم بن حیان حرم بن حیان حیران ہوئے پہلی ملاقات میں کدی ویکھیا نہیں نا انہاں مینوں کدی ویکھیا ہوئے میں تے اندا نام کس بندیاں دے کول سن کے آیا ہاں پر اینو میرا نام کنے دس دتا ہوئے حضرت اویس نے فرمایا یار اے چھوٹی بھول گیا وے تیرا نام تے میں روحاں دے جہان وچ یاد رکھ کے آیا سا توجہ نہیں فرمائی یا سبحان اللہ میں جو ادھوں دا یاد رکھا ہویا سی جدوں دا اللہ نے فرمایا سی الست ربکم میں اس الست والے پیار دا یاد کیتے تو ایتھے آن کے بھول گیا میں اویس نو ادھوں دئی تاں سخی سلطان باہو فرماؤں دا الف الست اور سنا دل میرے اور ساڈی جند بلا تو کہندی ہو حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی ہوئی غالب ہوئی جڑی ایک پل آرام نہ دندی او کہن پوے اس راہن دنیا جڑی حق دا نام رندی او پر عاشق مول عاشق مول قبول نہ باہو اتنا دارو دار روندی او سیال دی گل سناوائے اونا ولیاں جو سان جڑے مادر ذات ولی اندر نے خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تھان تے پیدا ہوئے جتھے اج دربار شریف بنیا ہوئے اس تھان تو قدی شیخ بہاول حق زکریہ ملتانی گزرے شاہ نیانم قبلہ وے ماجرہ مامو جی قبلہ گزرے کوئی چھوٹی ذات نہیں بہاول حق زکریہ ملتانی آپ سرکار جدو جنہ دا اسا نام ہزاراں وایا سی دریا دے کنارے دے اسا رہن والے ہاں دریا چناب ضلع مظفر گڑھ دے اندر میں چھوٹا جاندا سا دیری دے اندر بہنا دریا دے وچ تگیانی ہونی جے کچھ ہیٹھ اٹھاں بڑن لگنی اس علاقے دے جٹاں نے آکھنا غوث بہاول حق مدد کر بس منہ وچوں لفظ نکلنے بننے بیڑی آرام نہ لگ جائے قسم خدا دی کر کے نا میں اکھاں آزمائی اکھاں نال ویکھی گل پیا کرنا جے تانوں پتہ ہے مڑ خدائی تے رب دے فقیراں نوں پہچان دی بڑی اے بڑا ہی پہچان دی اے تینوں ہور ہی کرامت سناواں سخی سرور دا نام سنیا جے بولو بولو بولو ڈیرہ غازی خان دے علاقے دا اللہ دا فقیر انہاں دی زندہ کرامت تو ویکھ لے ہن دمال ہے جتھے کونجاں رات وچ کونجاں جاندیاں ہن کونجاں جان لو کونجاں جاندیاں ہن تھلے کھلو کے آ کونجاں نہیں کونجاں سرور پیر سخی دا پھیرا پائی جاؤ اساں نگے جاندے ساں اساں دریا دے کھلونا کونجاں تو لنگڑا اساں تھلے چھیڑ کھانی شروع کر دینی آکھنا کونجاں نہیں کونجاں سرور پیر سخی دا پھیرا پائی جاؤ کونجاں اوتھے ہی پھیرے شروع کر دینے جنہ چر اساں چپ نہیں ہونا انہ چر کونجاں اگاں قسم خدا دی کر کے آنا مڑ رب دے فقیر جنہ رب نو پچھانیا کہنا دی ہر شے انہاں نو پچھان دی ہر شے کہنا دی انہاں نو پچھان دی حضرت شیخ بہاول حق زکریا ملتانی سرکار آپ گزرے اس جگہ تو جتھے آپ پیر سیال دا دربار بنے کنے سو سال پرانی گل تقریباً پنج سو سال پرانی گل ہے چار پانچ سو سال پہلو اس جگہ تو گزرے نے آپ سرکار گزر دیا رو پے کسی غلام نے پوچھا رب تعالیٰ روندا کیوں ہے فرمایا اس واسطے رونا وا مینو ایک اللہ دے غوث قطب دی ایتھوں خوشبو پئی آئی توجہ نہیں کیتی اللہ دے فقیر دی خوشبو پئی آؤندی ہے جدے فیض نال دنیا رنگی چڑھائے تے ہزار لکھاں مخلوق خدا دی جدے در دی فقیر بنے گی وقت بڑا پیا اودے آن چ پر اونے آنا ہے مینو ہونی اوندی خوشبو آن لگ پئی ہے صدقے جانا خواجہ اویس دے بارے وی مدنی سرکار فرماؤندے سن مینو رحمان دی خوشبو یمن لو آؤندی ہے یمن والو رحمان دی خوشبو مینو آؤندی ہے میرا مدنی سرکار وی فرماؤندے سن اللہ دے فقیر نو اللہ سونے نے بڑیاں طاقتاں بخشیاں ہوندیاں نی ایتھے ایک گل سناواں تے اگاں اٹھواں بولو بولو بولو سبحان اللہ توجہ ہے نا جڑے جیندے بیٹھا کو زبان اللہ ہن تینوں گل سناواں اسے اپنے دعوے دے اوتے گل سناواں کیونکہ لوکاں دے کئیاں دے ذہن خیال آندا ہے لو جی یہ کیویں ہو سکدا ہے اتنے سال پہلو پتہ لگ جاوے اس فلانے نے پیدا ہونا ہے جبڑا ہے او خدا دے بندے تیرے میرے کان نہ کاکھا ہور نے اللہ دے فقیراں دی ہور نے حدیث ہے کہ عمر نہ تاپو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور فرمایا مومن دی نگاہ باطنی تو ڈرو اللہ دے نور نال ویکھدا اے کی دے نور نال اللہ دے نور نال ویکھدا اے ہن اللہ دے نور دی گل سناواں بولو لو تے سناواں وی اک دیوبندی مولویاں دے مولویاں دا دیوبندی مولویاں دا پیشوا ذرا توجہ نال گل سمجھا جے میرے لفظاں وچ غور ہوے ہیں مولویاں دیوبندیاں مولویاں دا اک وڈیرا گزرا ہے جدا نام اشرف علی تھانوی اوندی کتاب ہے جدا نام منصورات حکیم الامت دوسرا نام ادائفہ دا تے یومیاں دسا جلداں دے اندر اور تو لاہور لب جاندی جے اس کتاب دے اندر میں پڑھیا ہے سنا دیواں بول بول بول گل فقیر دی ہوے سناواں دشمن دے گھروں دشمن دے گھروں سناواں سواد پھر آوے او لکھدا ہے پیا حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ عبد اللہ دا باپ ادھی رات نو دلی دے بازار چوں گزر رہا سی میر زاہد ملا میر زاہد رحمت اللہ علیہ دا درس سن کے رات نو جاندے سن پے جویں تقریر دے تو میں آئے بیٹھے ایویں تقریر کر رہا سن میر زاہد رحمت اللہ علیہ بڑے وڈے عالم سن انہاں دی تقریر سن کے شاہ عبد الرحیم فرماؤندے نے میں جا رہا وا ہاں دلی دے بازار دے اندر میرے زبان تے ایک ربائی شیخ سادی دی آ گئی ربائی سنا وے ہے فارسی سن لو گے سمجھ لو گے ہے اٹینشن سمجھ دو باقی فارسی نہیں سمجھ دے ادھی رات شاہ رحیم زبان مبارک دے ربائی پڑھتے نے پے ربائی پڑھتے نے پے جزیات دوست ہر چکنی عمر زائست جزیات دوست ہر چکنی عمر زائست جز سر عشق ہر چب خانی بتا لتست سادی و شاہ لاہ دل از نقش غیر حق علم کے راہ حق نہ نماید جہالتست انہیں چا چار مصرے سن چار مصرے پہلا مصرا ہے یار دی یاد تو سوا جو کیتی عمر جائی یار دی یاد تو سوا جو کیتی زندگی برباد کیتی ہے جو سرش کا ہر چبخانی بتا لتست یار دے عشق تو بغیر جو کچھ بھی پڑھنا وے سارا بیکار ہے سارا بیکار ہے سادیا اپنے دل دی تختی تو حق دے نقش تو سوا باقی سارے مٹا دے تین مصرے آپ دی زبان تے آندے نے شیخ عبد الرحیم دی زبان تے چوتھا بھول جاندا ہے چوتھا کی سی علم کی راہ حق نہ نمایت جہالت جڑا علم حق دا راہ نہ رکھاوے او علم نہیں جہالت ہن اے شیر زبان تے آندے نے آخری مصرا بھول جاندا ہے شیخ عبد الرحیم تین مصرے پڑھ رہے نے دلی دے بازار چھجی رات دا ویلا ہے بڑے پریشان نے تنگ پئی ہوندی ہے مروڑیاں پئی کھاندی ہے اگلا آخری مصرا کیوں نہیں آوندا دل وچ خیال آ جائے شیخ سادی ہوندا میری مشکل حل کردا مینوں مصرا تے دس جاندے بس اتنا خیال آیا ہے ایک سامنے بزرگ ظاہر ہویا ہے اے لکھن والا قطر دیوبندی وڈیرائی اشرف علی تھانوی ہوندا نا ہی کتاب دا نام ملفوظات حکیم الامت افادات یومیہ فقیر دے کول دساں دلداں دے اندر پئی ہوئی ہاں جی ہن جناب خیال آیا ہے اے ستیاں دی گل نہیں جاگدیاں دی اے سامنے ویکھیا اللہ دا فرق ایک بزرگ آ گیا وے بزرگ آوندیاں فرماوندا اے علم کے لاہے حق نا نمایت جہالت جدو اس مصرا دسیا سو تے بزرگ ٹر پیا وے پچھو شیخ عبد الرحیم عرض کردا ہے لچ پالا دس کون ہے فرمایا مصلح الدین سادی شیرازی فقیر را گویا سبحان اللہ رب سبحان اللہ کوئی سینہ جھردا ہی جائے کہ کوئی نہ ہیں اونچی اونچی آواز ہے سبحان اللہ خدا دے بندیاں شیخ سادی فرماوے فرمایا سادی فقیر مینوں آکھدے نے تینو مشکل ہوئی ہے یاد کیتا ہی میں پڑھ پیا ہاں ہن میں پوچھنا ہاں ادھی رات آوے لے دلی کتھے شیراز ایران اینا فاصلہ ہے دل وچ خیال آیا ہے عبد الرحیم مدس دلوی دے شیخ سادی نو گزریا ہویا دنیا تو 500 سال دا عرصہ گزریا سی اوتھے شیراز دے اندر انہاں نو کہے خبر دتی ہے عبد الرحیم نو شیر اٹکیا پیا ہے توجہ نہیں فرمائی کہ انہاں نوں درس دتا وے شیر کیا پیا وے چلو جے پتہ لگ گیا سی مڑ جہاز دے آون دا بندوبست کر کیتا توجہ نہیں کرتا کہ جہاز اگے لیاندا اے دی چھتی یا خیال آیا یا فقیر سامنے کھڑا سبحان اللہ وے بھولیا اکھے اے سلیمان میں جناب دی اکھ جھمکن تو پہلو تخت حاضر کر رہا گا جنہ دی شان اے ہوئے انہاں نو جہازا پیاور دی کڑی لوڑے اوئے میں کہا اے بیمانو سزیاں بات شیخ عبد الرحیم نو شیر اٹک کوے شیراز تو سادی نو خبر ہو جاوے چل کے حل مشکل کر جاوے جے امتی محمد عربی نہ ہوئے تے پکارے قبلی والوں مولوی کیوں نہ سنے مدد نو کیوں نہ آوے توجہ والا سبحان اللہ اے اپنے آپ دے قیاس پاکانو نہ کریا کر. حضرت سخی سلطان باہو فرماؤں دے سناوا راکی بلا سلطان عارفین فرماؤں دے اے تن یار دا او میں شہر بنایا اتے دل وچ خاص ملتانی دے صدقے جاواں لنگے نے پیر سیال دے آستانے تو فرمایا مینوں قطب دی ہوا آندی اے ایتھے وقت آوے گا اک اللہ دا قطب پیدا ہوے گا جدے تو زمانہ لگی چھے گا پھر توجہ فرما اس وقت آیا جتھوں پھر فیض مہر علی گولڑی تے خواجہ معظم الدین ورگے نے پایا ذرا ذوق نال سبحان اللہ ہن اگے گل توراں ਤੋਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਸਿਆਲ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕੁਤਬ ਸ਼ਾਹੀ ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਸਲਮਦਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਓਏ ਅੰਡੇ ਕੋਲ ਜੰਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਿਆ ਕਰਨ ਬਸ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਜ਼ਾ ਉਕਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੈ ਬਾਜ ਜਿਹਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਜੇ ਆਏ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੱਟ ਤਬਕਾ ਇਹਨ ਚਿੱਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਬੋਲਿਆ ਮਜਾਲ ਜੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਹਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਖਰ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਬੈਠਿਆ ਆਖਰ ਬੈਠਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਹਾਲੇ ਮਿਲਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਹਬੂਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਉਮਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ایمان نال سچ کہا گیا اللہ میں اقبال ہے شرح خریروں کو مستر سے نکلوا دے عین کی نمازوں سے محراب ترش ابرو او اقبال آندے مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ مایوس نہ ہو ان سے کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی وہ آندا ہے رہبرا ایک حضور سرکار دی امت جڑی ہے نا یہ پاکستانی جڑے نہیں عمل وچ تے کافی کوتاہی کر جاندے نے پر بے ذوق نہیں ہوئے نہ تو مایوس نہ ہو تو تھوڑا جا ہلا گلا کر پھر ویکھ حضور دے اے غلام جڑے قربان کیویں ہوندے ہیں سبحان اللہ ذوق نہ رکھ سبحان اللہ اور صدقے جاواں توجہ فرما میرا پیر شاہ لجپال علم دی دولت حاصل کرن نوں تر پیا وے سبحان اللہ حافظ قران تو بن گئے سن ہن نبی دا دین علم سیکھن واسطے تر پے نے کتھے پہنچنے سب تو پہلا میکی ڈھوک شریف فتح جنگ دے کول دلے اٹک دے اندر ایک دربار ہے میں اتھے ایک وارا تقریر دے گیا سا ویکھیا پیر سیال لجپال دے بیٹھک دے اتھے پردہ پائی کھڑے سا لکھیا سی اے بیٹھک پیر سیال دیے میں کہا میں جدو اے گل پڑی تیرا نویا یا مولا بادشاہ بھی تھا ماں تے بیٹھ دے نہیں پر کسے نے ان تھا محفوظ نے کیتی ہوں دی اور سلگے جاوہ اینا بادشاہ تو جتھے بے جاندے لے لوکی اس تھانوں بھی چمن لگ پہن دے اس تھان تے تواف دنیا شروع کر دن دیئے حجی اٹھے جا کے آپ نے کریمہ شریف تو دین شروع فرمایا شیخ سادی دی کتاب کریمہ شریف فارسی دے اندر آپ سرکار نے اٹھے پڑی نام حق پڑی دو کتابہ پڑیاں پھر جناب اپنے علاقے دے اندر بزرگاں کول پڑ دے رہے مختلف علاقیاں چو آخر مکہ دے شریف پہنچے جتھے میرے خواجہ پیر پٹھان دا مرید پڑھاؤں دا سی سکھن واسطے ہن ذرا توجہ فرما مصطفیٰ دا دین سکھن واسطے اکھیائی کنی آندی ہے خدا دی قسم کر کے آنا جنہ دکھ نبی دے راہ چاہدے نہیں رب اونے سست عطا فرما سکدا اے عیاشیاں نال دین ہاتھ نہیں آندا نبی دا دین تے بندے نوں بڑا کچھ جناب مشکلاں وچ پاوندا اے میرا پیر سیال اتھے پردہ سی درویش جاندے سن کئی روٹی منگن دی خاطر جاندے سن ہاں جی کئی درویش جانے مگر پیر سیال نہ جانا آپ سرکار دے اندر ایک بے نیازی سی میں کیوں جاواں لوکاں دے بوہے تے آپ نے نہ جانا اس علاقے مکہ شریف دے وچ ایک سبزی فروش سی وہ اپنی سبزی جا کے ایک کنارے دریا دے دھوندا ہوندا سی بیٹھ کے ہاں جی اونے شلجم ہے گونگلو جنہاں نوں اساں لے آئے اے گونگلو جڑے بچ کے سچ آونے پیر سیال نے او گونگلو دھو کے کھا لینے انہیں چی گزارا کر کے نبی دا دین سکھ دیا ہوئے جب امریکہ کے ڈالر نہیں ہوگے کمپیوٹر نہیں ہوگا تو ہم دین کیسے سیکھیں گے میں کیا ملوانڈے ایک کسے اور بدھو نو پاگل کر اصلا سے پیر سیال ورگیا نو بیکھیا ہے مصطفیٰ دے دین آستے ہوئے بچے ہوئے گونگلو تھلے آرے کھا دے لے شام کے پائی معلوم ہو جا مصطفیٰ کے دین کو کسی سرمائے پیسے دولت کے سہارے لینے کی ضرورت نہیں مصطفیٰ کے دین کی تعلیم کو پیر سیال کیسا یار دے پچھو رلنے والا پیر چاہیے سبحان اللہ توجہ نہیں ہوگی ہاں ایتھے عیاشیاں نال نہیں اج مدرسیاں دے اندر مرغے چر گئے نہیں ہائے ہائے مدرسے آنے جو مرگے چل گئے پڑی دینے پر جڑا بچوں تیار ہو کے نکل دائے او ضمیر فروش ہو دائی نامراد انہوں کو ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کر دا او نامراد انہوں آپ نو ایمان دا پتہ نہیں ہوں داگا لوکن کی سکھاوے گا او جنہیں گوگلوں تھلے آرے چک چک کے ہوئے اس کرنی وانگوں کھا دینے او دے دردار دے اتے فیض پاونا لے ولیاں دے نام گنا تیرا تمک جاوے قسم خدا دی جنہیں خلیفے میرے پیر سیال بنا چھوڑے سن صدقے جاوان آپ سرکار ان گزارا کر دے سن آخر استاد ہو رہا نو پتا لگ گئے میرا ایک شگر دے بڑا بے نیازے دا بے نیازے لین نہیں جاندہ روٹی روٹی لین واسطے نہیں جاندہ مگر جناب والا دریا دے کنارے تے گونگلو چک چک کے کھا کے گزارا کر لیں دے آر کہیں پتا لگا وہ قدردان استاد سن انہیں سوچیا اے کوئی عام نہیں تے کوئی اللہ دا درویش لگدا اے کیوں نہ ہوے ایدی خدمت کراں کٹھے بہ کے استاد پھر روٹی کھواندے سن حضرت پیر سیال نو خواجہ محمد علی صاحب تو آستاں نہیں بڑا اچھا وے میرا پیر مہر علی شاہ وی اوتھے ہی پڑھدے رہے نے سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا کیونکہ علم حاصل کرنا ضروری سی نبی دی شریعت دا نبی سرکار دے دین دا پتہ لانا ضروری سی کیونکہ جڑا ولی اللہ دا ہوندا اے کبھی نبی دے دین تو بے خبر ہوندا دین تو بے خبر ہوئے انہوں ولی و شیطان سمجھی ولی و رحمان نہ سمجھی رحمان دا ولی و اندین محمد عربی دی ہر ادا دا پتا ہوئے نبی پاک دے دین دا پتا ہوئے سخی سلطان باہو فرماؤ ہے آپ فرماؤ دلے علم و باجی او جڑا فقر کماوے یارا کافر مرے دیوانا بول دے سبحان اللہ کیونکہ میں عادت تو مجبور ہاں ٹرتے مرچا ضرور سٹنیاں ہوندیاں سبحان اللہ امریکن سنڈیاں دے اوپر فقیر سپرے دینا چے نہ کرے دی تقریر بن گئی سبحان اللہ کیا بول پے تھی سبحان اللہ او یہودی دے آستان دے کسے بے غیرت تلے سجدا کر نہیں اوے مصطفیٰ دا غلام دے کسے پیر پٹھان ورگے فقیر دے آستان تے بوسے دے اقبال آندا ہے اوے کیمیا بڑا مرے کی مٹی دی مٹی لئی پھرنا ہے توجہ ہے تے جے آکھے نے میاں صاحب دی زبان سناواں عارف کھڑی فرماؤں دا ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے مرد ملے تے مرد ملے تے اوئے اے مرد ملے تے او درد نہ چھوڑے توجہ نہیں فرمائی مرد ملے اوگن دے گن کرداؤ او کامل لوکی تے اوگن دے گن کرداؤ او کامل لوکی محمد بخشا اے لال بنو اچھا گل سنو اے جڑے فقیر ہوندے نا فقیر انہاں دی گلاں رلدی ہوندی ہاں فقیر بابا جتھے بیٹھا اس نے گل ایک طرح نہیں کر کیوں اس واسطے کہ ہر فقیر دی زبان وچ بولنا جو ہک جڑے جو فرمائی اس واسطے اقبال بھی آکھدا اے کامل دے بوسے دے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ کامل دے آستان دے بوسے دے جے پوچھیا میاں صاحب تو تے انہاں وی ایہی گل کیتی اے کامل لوک محمد بخشا تے لال بناؤن پتھر دا اور جدو پیر سیال اپنے نے توجہ فرما دا دا اپنا راگ سبحان اللہ تے تینو مڑ پتا ہے خدا دے بندے آ لوہا لوہا لوہا لوہا ہوئے انو مکنا تیس چھک دائی توجہ نہیں کی دی مکنا تیس کنو چھک دائی جو دنار ہیرا رکھ دائی ہیرے نو چھکے گا پتل نو تانبے نو انہیں کنو کھچنا ہے لوہے نو آئے آئے توجہ نہیں فرمائی کنو کھچنا ہے انہیں اوہ ہیرا بڑا ہی قیمتی ہوں دائی لویا کی شاڑے پر مکنا تیس لوہے نو ہی کھچ دائی انہوں ہیرا بڑا قیمتی نہیں چاہیے رو لوہے دی ایک صفت ہے جڑی ہیرے چ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ کی لوہے دی ایک بڑی پیاری صفت ہے ہیرے چ نہیں ہیرا کٹ نہیں کھاندا اونوں مار تو سٹ ٹوٹے ٹوٹے ہو جاوے لویا کٹیندا ہے کٹیچ کٹیچ کے پرزا تیار ہوندا ہے مکناتیس آندا ہے آجا فقیرا پھر ساڈے کول سبحان اللہ پھر ادھر اندر صلاحیت تے ہے سی نا تے پیر پٹھان مڑ ویکھیا سبحان اللہ ویکھیا خواجہ محمد علی یعنی پیر تے مرشد نو فرمایا پیر سیال دے استاد نو فرمایا پیر پٹھان نے فرمایا اے جڑا شاگرد لے آندا جے اے اساں قبول کیتا اے اے اساں قبول کیتا اے تے ادھروں دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی انہاں کھچنا سی انہاں کھچیچنا سی ویندے گئے نے ٹکی ہو گئے نے پیر پٹھان دے اوتے پھر صدکے جاواں سیال کو لے کے اے جھنگ دے اگے صحیح والے تھوں لے کے توسن تقریباً پونے 200-200 کلومیٹر 100 میل دیسی ہونے 150 میل دیسی ہونے اینا سفر ہوندا سی مڑ شیخ دی خدمت ایک یار دی خاطر ایک یار دی خاطر کہ لبنا دیتھو یہ جو کچھ لبنا ہے 40 سال میرا پیر سیالے تھو پیدل ٹردا سی لوکاں دے راہ تے نہیں سی ٹر دے اک اپنا نوی راہ ٹر ٹر کے بڑا چھوڑیا سی ٹرن دی کیفیت تے ہوندی سی اک کمبل موٹا جا رکھیا ہوندا سی آپ سرکار نے پشمینہ رکھیا ہوندا سی پشمینے دا کمبل رکھیا ہوندا سی پشم دا آپ نے ٹرنا وے جدوں رات ٹھنڈ پینی ہے اتوں پاس سو جانا ہے جدوں گرمیاں ہونیاں تھلے وچھا کے سو جانا ہے ہجی جتی پیراں وچ نہیں ہونی یار دے دربار تے آستان تے آ رہا وے جا رہا وے ہائے ہائے او سونے ربا او صدکے جاواں جنہاں وچ تو وسیاں کیوں نہ پھر کریم مولا اے ہو جاتے کرم کرے خدا دے بندے آو پھر اساں دساں کی انہاں تے قیاس کریے اساں رنا دی خاطر آوے جاویے پیسے دی خاطر آئیے جائیے فیکٹری دی خاطر آئیے جائیے جنہاں یار مولا نو بنایا ہوئے او دی طلب دے وچ 40 سال ہک رات کہ جاندے نے آپ سرکار 150 میل سفر دے سی آپ نے 2 دن وچ طے کرنا ہے ایک رات رستے وچ پینی ہے اگلی رات پیر دے آستان تے پہنچ جانا ہے صدکے جا جدو 40 سال ان ہن پیر اگوں جدو دینی ہوے تے دولت اج کل تے دنیا چوتھے ڈنگ مرید کر کے خلافت دے چڑھ دے نے اج چوتھے دن نہیں خلیفہ بنا کے پرا مارنا ہے میں کہ جے پیر کول ککھ نہیں توجہ نہیں جکی تھی او میں مرید کول وی ککھ نہیں تے بھاویں ماں ہون تساں سارے بیٹھے جے او بیٹھے تے سارے میں تانوں سارے میں خلیفہ بنا جاؤ موجا کیوں اج جاؤ آج تو بعد تسا چشتی دے خلیفہ جے پہلے انہیں لیتر کھانا ہے نار مریدہ بھی کھانا ہے ایمان نار وہ جدہ مرید پیر ہو گئی دے لیا تو بھانے کرول نو خلیفہ بھانا توجہ نہیں دیکھی سبحان اللہ جدہ صحیح ہونا اپنے کور کاخ نہیں پاوے جنہوں مردی خلیفہ بھانا میں نے ایک کاخ جی میرا پیر دل جاری کر دیتا نا کھا چھا کہ میں یہ اکنا بیٹھا ہے وہ میں کہ نا مراد ہے یہ کیا کہ میری دل جاری ہوتا میں کہ تے بندہ جاری ہوتا یہ دل ہے یہ سارا دل ہے پیرا تو لے کے سیس تا کنجا انجا ہونا ہے دل جاری ہوتا اگر کہ میں کہ اے دس خلافت مل گئی ہوتا ہے ہاں میں کہ کچھ جانن بھی ہو جائے اگر نہیں حالت تے اویں ہے سبحان اللہ اگر حالت تے اویں ہے تے میں کہ قبلہ مڑے تے خلیفہ بن لو تو نہ ہی مردا تے چنگا سی سبحان اللہ نا مرادا خلافت چوں دن اچ نہیں لبدی تانوں پتہ نہیں میرے غوث پاک بھی نفس 25 سال جنگل وچ رہ کے ماریا سبحان اللہ کتنے سال 25 سال تے اسا سنا پئی نفس نا مرادا چوتھے دن دا خلافت لبدی پئی ہے پھر پیر سیال نوں کیویں پئی لبدی ہے توجہ نال سبحان اللہ تے نال اے وی دساں وی دل جاری ہون دا مطلب کی ہوندا دس دے میں اپنی زبان نال نہ دساں ماتا کمول بھی اپنی زبان نال تے دسدا ہے پیر میرے لیے شاہ دی زبان سبحان اللہ جڑا ہے ہی دل والا آپ ملفوظات لکھ دینے میرے تاجدار گولڑا لکھ دینے ملفوظات دے اندر فرمایا اے جناب دل جاری ہو اندر فرمایا ہے مطلب نہیں کیا سنوبری شکل دا جڑا ٹکڑا گوشت دا پیا اینو ہلان لگ پینا فرمایا تے تھوڑی جی ورزش نال ہلن لگ پیندا ہے فرمایا دل جاری ہون دا مطلب نہیں پوچھیا حضور دل جاری ہون دا مطلب کی ہے فرمایا دل جاری ہون دا مطلب اے وے 24 گھنٹے دے اندر بندے دے دل دا دھیان اپنے رب والے پاسے رہ جاوے توجہ کی تھی بول سبحان اللہ ہاں میرے کول ایک بیلی ہے میرا ایمان نال وہ کسے کول سکھیا پڑھیا نہیں وہ ایک کان ہلاوندا اونوں آکھو ایدا کان ہلا اوہی ہلاوندا پیندا اونوں آکھ موڈا ہلا خالی موڈا ہی ہلاوندا پیندا ایمان نال بڑی اونوں آکھ ایسا دل اے ہلا دل وہ جناب ایسا ہوئے ہوئے انج لگے گا پھر بابے اور تے اپنے پے اپنے سبحان اللہ میں کیا بے وقوف ہو ایک کوئی نہیں ہے سب ڈراما جے دل جاری ہونے کا مطلب یہ ہے سر دے تلوار کھڑی ہو تے دل دا دھیان تلوار وال نہ ہوے رب رحمان وال ہوے ہاں قسم ماں دولا شریک مولا دی جڑا دنیا ویکھ کے دل دا دھیان دنیا والے پاسے ہو جاوے کبھی فقیر نہیں ہو سکدا اونوں دل جاری نہ سمجھے مردا ہی میرا پیر غوث پاک آپ بیٹھے نے ایک مرید آن کے خبر سنائی لجپالا جناب دے لنگر پانی دا سامان آ رہا سی بیڑے دے وچ بیڑا ڈوب گیا ہے آپ سرکار نے ادھر ویکھ میرے پیر غوث پاک نے انج سر مبارک جھکایا جھکا کے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ تھوڑی دیر تو بعد ایک ہور آیا آندا لج پالا جڑا بیڑا ڈب گیا سی او رب بننے لا چھوڑیا وے میرے پیر اس باغ پھر سر جھکایا فرمایا الحمدللہ غلاما پوچھیا حضور خیر دسی کادے واسطے دوویں وارا جے خوشی دی خبر آئی تاں جناب نے فرمایا الحمدللہ جے غمی دی خبر آئی تاں جناب نے فرمایا الحمدللہ وجہ کی سی آپ نے فرمایا دنیا دے غم دی خبر آئی ہے میں اپنے دل نو ویکھیا ہے میرے دل مولا دی یاد تو ہٹیا تے نہیں اوویں یاد کر رہا سی جویں پہلو کا کردا سی میں آکھیا شکر الحمدللہ فرمایا جدوں دوسری وارا خوشی دی خبر آئی ہے پھر میں اپنے دل وال دھیان کیتا ہے اور پھر اسی طرح اپنے مولا دی یاد وچ مصروف سی میں مڑ ویکھیا کہ الحمدللہ دنیا ہوے نہ ہوے یاد یاد تے برابر ہے توجہ نہیں فرمائی بول بول بول سبحان اللہ اے دل جاری ہون دا مطلب خدا دے بندے او میرا پیر سیال اور توجہ فرما پیر پٹھان خلیفہ سی حضور قبلہ عالم مہاری دا پیر پٹھان نے اپنے گھوڑے تے سوار ہونا ہے سبحان اللہ گھوڑے تے پیر پٹھان سوار ہونا ہے گھوڑے دی لگام دینی ہے حضرت پیر سیال ہن مرشد داستانہ پیر پٹھان دا مرشد چشتیاں شریف دے اندر قبلہ عالم نور محمد مہاروی اس آستانے تے جانے گھوڑے دے اتے آ پہنے کے بھی دیر تھا میل دیسی سفر گھوڑے دے بانے پیر سیال دے سر مبارک دے اتے سمان بھی ہونے گھوڑے دی لگام بھی ہونی ہے مرشد نے گھوڑا زور نال دڑونا ہے پیر سیال کے جتی پیرے کوئی نہیں سمان سر تے وے نسدا پیاوے 150 میل 12 سال مرشد دے گھوڑے دے اگے بھجدے رہے نے سبحان اللہ بول بول اچھی آواز نال صدکے جاواں قبلہ سوکھی لانی سوکھی ہے اوکھی لانی تے فقر دا مدار جڑا ہے نا اے بڑا ہی اوکھا ہے ایتھے ایویں تنائس نہیں لبدی سائیں رگڑ رگڑ کے دیندے نے توجہ نہیں کیتی آخر رب دے خزانے اوئے رب دے خزانیاں دا مالک بننا ਨਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕਰੀ ਜੰਨਤ ਪੱਕੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਪੈਰਾਂ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਨੀ ਪੀਰ ਪਠਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਪਾ ਲੈ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪ ਨੇ ਲਈ ਏ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੁੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਫੜੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਏ پھر بھج پے نے پگ دے نال جُتی بننی ہوئی ہے تے بھجے جا رہے نے پوچھے کدے کیتی ائی عرض کردا لج پالا جڑا مقام سی اوتھے پہنچ گئی ہے جوڑا تیرا ہوئے پیر گھٹ لواں میرا جی گوارا نہیں کیتا صدکے جاواں پیر تھریا جوئے فرماندا سینے نال لگ 12 سال دار سا جو لگ گیا سی سینے نال لا جائے پھر او فیض عطا فرمایا اے ان فیض عطا فرمایا اے ایک دیہاڑ پیر پٹھان اپنے آستان تے بیٹھے نے پیر سیال وی وچ بیٹھے نے ایک بزرگ آ کے محفل کچہری مبارک وچ بیٹھا سی چھت دو بعد او بزرگ اٹھ کے ٹر چلے آوے پیر سیال فرماوندا اے جنے خضر علیہ السلام ویکھنا ہوے اونوں جنہیں خضر علیہ السلام ویکھنا ہوئے او پیا جاندہ ہے پیر پتھان جناب جلوں پیر پتھان دے سامنے گل کیتی پیر سیال نے آپ سرکار دے جنہیں مرید باقی بیٹھے سن بھاج گئے پچھوں زیارت کریے حضرت خضر نو ہاتھ تے ملا لئیے ادھروں پیر پتھان نے فرمایا او سیالا او تو کیوں نہیں جانے آندہ لج پالا میں اونوں ویکھاں جدے کول خضر آیا بیٹھا سی حضور میں اونوں ویکھنا ہے جن دے کول خضر تر کے آئے بیٹھے یہ بلا میں تے تانوں ویکھنا ہے اور صدکے جاواں پھر پیر دا ادب ذرا ذوق نال سبحان اللہ آپ دا بیٹا مبارک خواجہ محمد الدین فرماوندے نے میں اک وار نال ساں اساں دربار تے حاضری دتی اے میرے والد صاحب گرامی کسے پاسے چلے گئے نے مرید آئے نے دربار دے خادم آئے نے وہ لنگر بن رہے سن انہاں ایک بکرا سانو دتا تساں ذبح کر کے آپس جی پکا لیا جے سیال والے اکھے ایک اوتھے ایک بڈڑی مائی انہیں ذبح چک کیتا ذبح کر کے اودے حصے کر کے رکھ دتے ادھروں کتا ایک آ گیا کتے نے لت پھڑی بھج پیا وے پچھوں مرید پیر سیال تے خادم اٹھے انہاں کٹنا شروع کر دیتا کتے نوں دروازہ بند کر کے کٹنا شروع کر دیتا او کٹدے پے نے کتا لت نہیں پیا چھڈدا خواجہ محمد الدین فرماوندے نے پیر سیال دے بیٹے فرمایا میں ہسن لگ پیا ادھروں میرا باپ آ گیا وے مینو کٹن لگ پینے فرما دینے شرم نہیں آن دی تو سے دا کتا مار پیا کھاندا ہے تو ویکھنا ہے پیا تو سے دا کتا پیا کٹین دے تو ویکھنا ہے پیا سارے انو ہٹایا سارے انو ہٹا کے گوشت جڑا انہیں موت پایا ہویا سی پیر سیال لیا وے اپنی چادر چا وشائیے او دے وچوں گوشت رکھیا ہے کتے نوں آکھیا ہے ہن کھا اساں وی تیرے صدکے پے کھانے ہیں سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ میں حیران ہوں میں آندا سا اوے اللہ دے فقیر جڑی ان دی گل کر جاندے نے کوئی ثبوت دیا پھر میں الفتوحات الاسلامیہ امام زینی دہلان مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب پڑھی اس وچ پڑھیا حضرت عبد الرحمن بن مسعود فرمایا کرتے تھے اگر عمر مجھے پتا چلتا کہ یہ کتا حضرت عمر سے پیار کرتا ہے تو میں اس کتے سے ہی پیار کرتا ہوں بول بول سبحان اللہ قبلا خدا دی قسم کر گیا نا مڑ پیر رنگ چھوڑیا آپ نے فرمایا جاؤ مرید کری عرض کرتا ہے لجپالا قابل نہیں اج دے وی پیر ہیں جڑے مرید مریداں نوں توڑ دے اوئے کنا مرید میں کھلاں اچھا تو ذکر کر دیتا کوئی نہیں اچھا ہٹ پرے پورا میرے کولا میرے نال تے ویری کوئی تو میں کیا کھانا خراب ہوئی پیر تے اپنے آپ نوں پیر سمجھدا ہی نہیں توجہ نہیں ہو کیتی جنے آپ نوں پیر چا سمجھا او تے پیر ٹریکٹر رہ پرے تھرے چلے توجہ نہیں ہاں قسم خدا دی کر کے آنا جنہ چر نیاز مندی نہ آوے رب اللہ کوئی شاہ لب سکدی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دا نام سنے انہ دا ایک خلیفہ سی جدا نام سی امیر خسرو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نہر دے اتے بیک کے تنا دے بیک پیر وچ لمکائی دے نہر دے بیچ پرلے پاسوں نہر دے نام لوک کہتے بابا نظام الدین اولیاء نے گوتا ماریا وچ نہر تے مار کے نا تے بابے امیر خسرو تے تھلے پیر پھڑ کے تے چوم لائے پیر مرید تے پیر پہ چوم گیا جدو سر مبارک اتا چکیا نا تے کھال نکل گئے بولا جو پالا میرا مرشد تے میرے پیر چومے نہیں فرمایا گھبرا نہیں سانو اپنے مرشداں دی طرفوں حکم ہویا ہے تساں زندگی وچ اپنے مرید دے پیر ضرور چمنے نے تاکہ تواڈے وچ تکبر نہ آوے سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا دی تائیں جڑے سچے فقیر نے نا او باج باج کے مریداں دی جُتیاں پھڑدے نے جُتیاں چُکدے نے جے سچ سمجھے مرید دا حق کے ماں دی جُتی چُکے میرا حق کوئی نہیں رب دی بارگاہ چ کٹیا گیا ہے رب دی بارگاہ وچ اونوں فیض ملدا ہے جڑا سمجھے میں اس مرید دا نوکر ہاں توجہ نہیں کیتی ذرا غوک نال آکھ سبحان اللہ تینو سچیاں تے کھریاں گلاں پیا سنان نہیں ذرا غوک نال آکھ سبحان اللہ میرے پیر پٹھان نے جدوں فرمایا جا مرید کر عرض کردا پیر سیال لجپال ہے اس کا بل نہیں اے بھار بڑا بھارا وے آپ نے فرمایا ہن تو نہیں اساں بن گئے ہیں تو جو ہوندا چاون والا نہیں سی چونا ہن تو نہیں رہیا وے تو میں ہوں ہن ماں تینوں پیان نہ توجہ نہیں فرمائی جا پھر لگے اوندے نے راہ وچ ایک بابا آ گیا راہ وچ ٹردیا ایک بابا آ گیا بابا آندا درود کبریت تے امر پڑھیا کر پیر سیال آندا ہے میں او کچھ پڑھاں گا جو میرے مرشد فرمایا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اچھا تے پھر جو ملاقات ہوئی نا پیر مرشد نال تے مرشد فرماندے نے او جڑا بابا ملیا سی نا تے جڑا وظیفہ دسدا سی پڑھیا کر حضور او کون سی فرمایا غوث پاک سن توجہ نہیں کیتی فرمایا او شیخ عبد القادر جیلانی تیرے نال چائے کھلے سن او پڑھیا کر مڑ اپ سرکار نے صدکے جاواں اپنے دربار شریف دے نال اک جگہ اوتھے سرکار نے او چلا کیتا اس وظیفے دا جڑا بابے غوث پاک دے پیر صاحب نے دسیا سی ہن چلے دے اندر آپ خادم نال رکھیا سی جدا نام خواجہ معظم الدین مرولوی ہے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہیں انہیں اے پیر خیال دا رکھیا سی ایک دن آپ نے فرمایا میرے نال رہنے نماز بھی با جماعت پڑھاونی ہے با جماعت نماز پڑھنی ہے تے نال ہور کی ضرورت بندے نو پے جاندی ہے تو خیال رکھنا ہے تے نال کسے غیر عورت نو نیڑے نہیں آون دینا ہائے ہائے ہائے تیرا کام ہے عورتاں نو دور دور میرے اس ایریے علاقے دے وچ وچ نہ آون دا ہی میں چلا پیا کرنا ہے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہن مرید پیا پورا پہرا دیندا ہے مرشد چلے وچ مصروف ہے ویکھدا کی ایک دیہاڑ آیا ادھروں چلا پورا ہویا ہے ادھروں ایک پالکی اتری ہے نور دی دیکھدا ہے اوتے بزرگ بیٹھے نے وان کے پیر سیال نو پگ بندے نے سبحان اللہ پگ بننی فیض دیتا ہے پالکی پھر چلی گئی میں پوچھنا وا خواجہ معظم الدین فرماوندے نے میں پوچھیا وے لجپالا کون سن جڑے پالکی تے آئے نے فرمایا میں دسدا ہاں تین پر میرے جیوندیاں تک نہ دسی بعد پیاد سی اے رسول اللہ سن نال چار خلیفے سن بولو بولو سبحان اللہ فرمایا رسول اللہ سن پھر خواجہ معظم الدین مولوی معظم الدین پہلا انہاں نوں آکھیا جاندا ہوندا سی پھر وہ وقت آیا ہے جب پیر سیال نے رنگیا ہے تے ایک وارا پیر سیال جو آئے نے خواجہ معظم الدین اپنے خلیفے دے کول ایک درخت دے تھلے پیر سیال بیٹھے سن او درخت سڑیا سکیا ہویا سی اُتے پتے ہی کوئی نہیں سن پیر سیال جھٹ تو بعد اٹھ کے ٹر پئے نے خواجہ معظم الدین درخت نوں فرماؤندے نے شرم نہیں آوندی میرا پیر تھلے بیٹھا ہے تو حالے بھی سکا کھڑا ہے بس اینا آکھنا سی اس ٹائم ہریا بھریا ہو گیا زندگی آ گئی ہے درخت دے وچ صدکے جاواں او خدا دے بندے آو ہن اگلی ایک گل سناواں توجہ ہے کی سناواں میرا پیر سیال کفر تے کافراں دے خلاف کتنی نفرت رکھدا سی بول بول بول بول میں رات جنگ دی جنگ وچ بیان کیتی ہن تانوں سنا دینا میرا پیر سیال کافراں نال کفر نال کتنی دشمنی تے بغض رکھدا سی کیونکہ ایمان واسطے ضروری ہے سن لے مجدد الفسانی میاں شیر ربانی دے سلسلے دا وڈیرا مجدد الفسانی سرکار دے مکتوبات شریف دے اندر لکھے آوے آو فرماؤدے نے ایمان واسطے شرط بندے دے دل چ کفر تے کافراں دے خلاف بغض ہوے نفرت ہوے جے کفر تے کافراں دے خلاف فرمایا بغض نہیں نفرت نہیں پھر سمجھو تو دیناں نوں منن والا ہے مرتد تے منافق او مسلمان نہیں دائرہ اسلام تو خارج ہے فرمایا جنہ کوئی مومن ہوے دا او دی کفر دے خلاف نفرت ہوے گی توجہ نہیں فرمائی جو نہیں فرمائی اے خدا دی قسم کر کے آنا اس واسطے ہر ولی اللہ دا ولی تا بن دے انہوں کافران دے کفر دے خلاف پوری نفرت ہون دی بغل ہون دی اور میں پیر سیال دی گل سنا سنا ماں بولو بولو بولو بولو بولو اے آہ کتاب سامنے پئی میں فوز المقال فی خلفاء پیر سیال توجہ ہے کوئی نا ذرا بولتے صحیح سبحان اللہ اے آوے پیر سیال لجپال سرکار آپ دے ملفوظات آپ دے حالات مبارک دے اتے کتاب لکھی توجہ نڑاک سبحان اللہ اے فوض المقالت پہ لکھ دینی پیر سیال دا دور انگریزان دا سی انگریز پیر سیال اینا دشمن سی آپ نے کئی وارا یہ فخر دے طور پہ فرمانا کہ شکر الحمدللہ اللہ نے مینو انگریز دے منہ ویکھن تو بچایا انگریز دے منہ ویکھن تو بچایا مینو رب وحدہ لا شریک مولا نے اے عنوان جے پورا انگریز دشمنی حضرت خواجہ توجہ ہے نا بولو تو صحیح ہے آپاں دے سجن بنے پھڑے ہوں آپاں تے آنے آہاں مول دے آنے آڑا انگریز چنگرن توجہ جی کی تھی ایک کئی کھردن لے بھاؤ کدے نے مول دے آنے آڑا انگریز چنگرن نا کیا ہو ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਸੁਣ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਂਦਾ ਘਰ ਦੀ ਖੋਤੀ ਘਰ ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਹ ਵੇਖ ਵੀਰ ਸਿਆਲ کی دشمنی کا یہ عالم تھا. حضرت بطور فخر فرمایا کرتے کہ خدا نے میری آنکھوں کو انگریز کی دید تک سے محفوظ رکھا ہے. اگے سن اگے اگے سن اگے آپ سرکار دے ویکھن واسطے ایک انگریز آیا, انگریز آن لگا, کسے آپ نو دسیا کہ ایک انگریز جناب نو ویکھن واسطے پیا ہوندا ہے. طبیعت پریشان ہو گئی, یا اللہ کافر مینوں ویکھن کر انگریز پیا ہوندا ہے جڑا ایڈا تھی دشمن قوم دا ساڈی دا, یا اللہ وہ پیا ہوندا ہے. دل سوڑا پیا, فقیر دا دل سوڑا پوے تے پھر رب اگوں دلاں دے حال کیوں نہ بدلے. ادھر دل سوڑا پیا انگریز دے دل چ خیال پتہ نہیں کی آیا اور راہ تے پیچھا پھر گیا. آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ اللہ مینوں کافر ویکھن تو بچا لیا. اے میں آدھے نے چشتی بڑا سخت ہے, بڑا سخت ہے. اوئے میں کیا کبلا میں ہالے اتنا سخت نہیں جنہ پیر شال سخت, جنہ ساڈے چشتی بزرگ سخت نے. ہالے تو میں بےغیروت ہاں, بےغیروت میں غیرت رب اوویں دے جویں پیر شال تے تاجدار گولڑاں نوں دتی سی. تے گل تو پھر میں تے تا مومن بنا گا کیونکہ اللہ قرآن نے فرماؤں دا ہے. پڑھ دیا قرآن خدا دا, بولو بولو. رب فرماؤں دا ہے قرآن دے اندر والذین معہ اشداء وعلی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ فرماؤں دا ہے جڑے میرے نبی دے نال نے, جڑے میرے نبی دے نال نے, جڑے میرے حبیب دے سنگی نے, او کی نے فرمایا اشدا والل کفار کافراں واسطے سخت نے, رحما او بینہم مومنا واسطے نرم نے آپس دے اندر مہربان نے, تراہم رکعان سجدا. رب سونا تیسرے نمبر تے فرماؤں دے انہاں دی شان ایویں انہاں نوں ویکھے گا, کدی سجدیاں وچ آون گے کدی رکوعاں وچ آون گے. سبحان اللہ پیر ہے تو بات تو بات جن کو سنو انگریز پہ آتا ہے تو اٹھ کے اتنے بجا پھرے سر آ رہے ہیں سر آ رہے ہیں. سبحان اللہ ہاں یہاں تکڑ دلیا کو کی لبنا ہے وہ اتنے پشاور کا ایک مول پی ہے مول ماتا اندر کول آیا جیک سٹرا, جیک سٹرا لندن کا عجیب وزیر خارجہ جی وہ آیا ہے تو پھر ملا اور جناب قرآن چکیا ہے وہ پیش کیتا ہے جی سر قرآن پیش کیتا ہے انہوں نے دور خنجیرا خنجیرا بھابی نو قرآن دے بھابی نو دے درود کی کتاب وہ سٹ دینا. ہاں میں اکھا نہ لکھے میں اکھا نہ لکھا دلائل ایک دلائل الخیرات درودوں کی کتاب ہے وہ تسی نال لے جاؤ سعودی عرب جدو جہاز تو اترو گے تلاشی لے کے تیرے کو درودوں کی کتاب کھو کے سٹ دیں گے کوڑے دے ڈبے. میں کہو بھائی مانا تو یہودی قرآن دا دشمن ہے انہوں جو پیا پھرانا ہے کتنے سٹے گا توجہ نہیں ہوگی ایمان نال دسو یہ قرآن دے سجن نے انگریز دے دشمن نے. ملا پہ پیش کر دینی بادشاہی مسجد دے ملا بھی پیش کیتا سی او ایک نو ڈیانا نو جنو ڈینا ڈین نو ایک نو پیش کیتا سی قرآن. میں کہو بھائی مانو میرا محبوب فرماؤں دا حدیث مصطفیٰ آقا نے فرمایا قرآن نو دشمن دے علاقے وچ نہ لے جاؤ کدرے دشمن دے ہاتھ وچ نہ آ جاوے. قسم خدا دی کر کے آنا پر انہاں دا کی بغیرتا دا پوچھنا ہے جنہاں ڈالر دے تعلیم یہودی سکول والی پڑھی ہوے او ایویں پھر قرآن دی بے ادبی گستاخی کراونی ہوندی ہونا ہے جی. میں کہ نا مراد آ تیرے نالوں بی بی کروڑاں درجے چنگی جڑی عمر بن خطاب دی بہن سی. جدو عمر بن خطاب نو پتا لگا ہے میری بہن مسلمان ہو گئی ہے میرا بھنویا مسلمان ہو گیا ہے ہاں جی مکے دے اندر عمر بن خطاب نے غصے نال تلوار موڈے ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਏ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਜਾ ਬੂਆ ਖੜਕਾਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈਣ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਬੂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਚੀ ਏ ਭੈਣ ਦਰਦ ਮਾਰੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੈਣ ਗਈ ਏ ਬੂਆ ਖੋਲਿਆ ਵੀਰਾਨ ਦਰ ਆਇਆ ਉਮਰ ਊਂਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਏ ਆਉਂਦਿਆ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਆਂਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਪਈ ਕਰਦੀ ਸੈ ਭੈਣ ਆਖਦੀ ਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਰਹੀ ਸਾਂ ਉਮਰ ਆਖਦਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਈ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਵੇ ਆਂਦੀ ਏ ਉਮਰ ਤੂੰ ਪਲੀਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣਾ ਵੇ توجہ نہیں فرمائے تو ہاتھ نہیں لا سکنا ہے پھر جابر سی تگڑا سی کٹن لگ پیا وے بھین کٹین دی تے ہے وے پر پھر دا ہاتھ قرآن تک جان دتا نہیں توجہ نہیں فرمائی اور صدقے جاواں اے ہوئی سختی ایمان دی نشانی ہے کیا دی نشانی ہے بے غیرت جنوں کافران دے خلاف نفرت نہ ہوئے جڑا آکھے انگریز ساڈی برادری نے انہوں سکھ دا پتر سمجھی یہودی دی جنس سمجھی چوڑے دی نسل سمجھی مسلمان نہ سمجھی مسیح دے وڑے مسیح دھومی اگر ہاتھ لاوے ہاتھ دھومی کپڑے نو ہاتھ لاوے پلیت سمجھی قسم خدا دی او دا نکاح نہ سمجھی حرام دی نسل دی شادی بھی حرام پیان دی ہوئے گی او مومن ہی ہوئے گا جنوں کفر دے خلاف بھی نفرت ہوئے کافران نال بھی بغض ہوئے محمد عربی دے غلامہ نال الفت ذاتی جد قبضہ قدرت فقیر دی جان ہے وہ مومن نہیں جس کو کفر اور کافروں سے نفرت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں میں پڑھیا ہے مجدد پاک فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالی نے نبی ہزاراں نبیوں دا باپ بنا چھوڑیا ہزاراں نبیوں دا باپ بنا ہے ہیں فرمایا پھر سید الانبیاء دا بھی باپ بنایا فرمایا تساں سوچیا وجہ کی فرمایا وجہ صرف اے وے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کافراں نال اتنی نفرت سی آپ نے اپنی قوم نو فرمایا میں تے میرے پیچھے چلن والے تواڈے تو تے تواڈے خداواں تو بیزار نے ساڈا کوئی تعلق نہیں جنہ چر تساں ایک رب نو نہیں منو گے اسا تواڈی دشمنی نہیں چاہندے جدوں اے گل ابراہیم نے کیتی آ کوڑا چکیا تے جا بوت پنے نے پن کے سٹے نے تے ایک بوت رہن دیتا اے جڑا وڈیرا سی تے قوم نے چک کے چھٹیا اے اگے سٹیا دے پرواہ نہیں کیتی یار دی خاطر آئی ہے غیرت رب فرمایا فقیرا جے تینوں ساڈے دشمناں نال انج دشمنی اے اساں تیری نسل دے اندر صفائی نبیاں دی لا دیا اچھا یار زندہ باد ترا بول بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں حضرت خواجہ حسن بصری جڑا مولا علی دا خلیفہ ہے کیڑا خلیفہ بولو بولو آپ فرماندے نے میں صحابہ تے اہل بیت نو ویکھیا ہے انہاں دے کپڑے نو کافر دا کپڑا لگ جاندا سی تے دھوندے سن کپڑا کافر دا لگ جاندا سی انہاں دے تو کی کردے سن سن مولا علی دی گل سناؤ بول بول بول میرے مولا علی مشکل کشا دے بارے بطال مطالب العالیہ امام ابن حجر عسقلانی دی حدیث دی کتاب لکھیا ہوئے میرے پاک علی مشکل کشا تے حضرت اسامہ بن زید دو ساتوں میں صحابی صدقے دے مکے دے اندر مکے دے اندر جدوں ہوندے سن رات نو اٹھنا گوبر لینی گوبر جانوراں دی 360 بت پے ہوندے سن کعبے دے آلے پالے مولا علی نے جانا بتاں دے بوتھے گوبر مل کے آنا کافرا سویرے ویکھنا ساڈے خداواں دے بوتیاں تے اونا جا کے پانی تے دودھ نال دھونا تے مولا علی اگلے دن پھر تھاپا ہونا جڑیو کی تھی سبحان اللہ ہے ایتھے کھردلے پیدا ہوئے پھر کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے میں کہ پاویں تیری ٹینڈ کٹدا رہے توجہ نہیں کی تھی اے کھردلے تگڑدلے بےمانو شیطانو کسی کا کچھ نہیں کہنا چاہیے کافر کے خلاف بولنا تو ایک طرف کافر کے خلاف تلوار اٹھانا فرض ہے سبحان اللہ جدوں دا اے فارمی مرغا جدوں دا تیار ہویا سکولی اے فارمی ککڑا توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ او دیسی ککڑ دے نال کوئی آ کے لڑے قسم خدا دی کر کے آ سبحان اللہ بلا انو پوے او چنجا ماردا ہی واندا لے پھر جنے جو کے آئے ہاں تیرے نال نبڑ لواں دے توجہ نہیں جگی تھی سبحان اللہ بختہ والا جڑا ترقی یافتہ فارمی ککڑ ہی نہ سکولی پا اپنا او گیا لے او ساڈے دیسی ککڑ نو بلا پوے او کو چنجا ماردا ہے تے لڑدا ہے پھر نال دیکھے ایمان اللہ تے آ جڑا ترقی یافتہ بیلی آئی بلا پوے آندا ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے لا تو میں قسمیاں بیانا 100 ککڑ مرغا فارمی چھڈ ایک بلا چھڈ جے ایک کوئی وچوں لڑ جائے تو پھر توجہ نہیں جگی سبحان اللہ اے فارمی ککڑ سکولی کدی نہیں لڑے گا کافر نال اینو جدوں بھی غصہ چڑھنا کسے مومنٹ تے چڑھ اس ویلے ملکہ وکٹوریا دی جنگ ہو رہی سی افغانستان والیاں نال پیر پشیال نو ویکھیا گیا کہ آپ اپنے حجرے تو کدی باہر آندے نے کدی اندر جاندے نے کدی باہر آندے نے بے قرار نے کی نے بے قرار نے تے بے قراری دی حالت وچ توجہ ہے کوئی نا بے قراری دی حالت وچ آپ نے فرمایا ہن پیر پشیال دے لفظ جڑے لکھے نے نا اونا دی بولی جھنگاڑی دے اوہی تن سنانا سبحان اللہ آپ نے فرمایا جد پٹھان تلوار اٹھے سی رن لندن وچ گھگرے وچ پئی مترے سی جیندہ رہے کلندر جیندہ رہے کلندر تینو کجنا فقیر میں نے کہا فقیر تو بالکل میٹھے ہوتا ہے جا پڑا بغاتا فقیر میٹھے ہوتے ہیں فقیر بغیرت ہوتے ہیں جتنا فقیر بغیرت ہوتی ہے خدا کی قسم کسی میں نہیں ہوتی کدا پیارا لفظ بولیا پیر سیال نے فرمایا جب پٹھان تلوار اٹھے سی رن لندن وچ گھگرے وچ پئی مترے سی وہ مرید آتے ہیں بھی اسی حیران بھی بابے اور کی کرے آتے ہیں بابے اور کی کہہ آتے ہیں پھر پتہ لگا بھئی جنگ ہو رہی ہے تو پھر ادھر پیر سیال بولیا سی پئی مترے سی پھر نکل گیا موتر توجہ نہیں کی تھی پھر جیتے پٹھان معلوم ہویا پیر تے ساڈا اینا انگریزاں دا دشمن سی کہ بے قرار مسلماناں نال جنگ ہو رہی ہے تو پیر اینا سخت لفظ پیا بولدا ہے ایک قسم خدا دی کی آنا ہے یہ وہ لفظ نے جڑے اللہ دا عرش ہلا دین رب دا عرش ہلا دین رب جاندا ہے ساڈے واسطے کیا تڑفدا ہے توجہ نہیں کیتی ہاں اج دا وی مسلم مرد رہے آندا پہلے پاکستان پکا شیطان آ پکا بےمان لائن لعنت کبھی رب دی پہلے پاکستان کہ پہلے مسلمان توجہ نہیں ہوگی سبحان اللہ او بےمانا تو پاکستان دی گل کر لو مومن دے خون دے اتوں پاکستان قربان کر دتا ہے توجہ نہیں ہوگی میرا مصطفیٰ کعبے نو خطاب کر کے فرماندا کعبہ تیری بڑی عزت احترام ہے پر میرے مومن دے خون دا احترام تیرے نالوں وقت ہے میرا پیر ہوں میں پوچھ رہا ہوں رات بھی گل کی مجھے انہیں آخیا جی ہوں فلانا فلانا پیر فلانے پیر فلانے صاحبزادے انگلش رکھی کرے نے میں آخیا میں پیر سیال منن والا وا پچھنا رات بھی گل کی میں انہیں آخیا جی ہوں فلانا فلانا پیر فلانے پیر فلانے صاحبزادے انگلش رکھی کرے نے میں آخیا میں پیر سیال منن والا وا جڑا پیاکھدا ہے میں منہ نہیں ویکھدا منہ نہیں ویکھدا مینوں رب بچا کے رکھیا انگریز نو استاد کتھوں بناوے گا انگریز دا شاگرد بننا کتھوں گوارا کرنا ہے جڑا کافر دا منہ ویکھنا گوارا سچے سن ایمان نال سچے سن جنہاں بوتھے ویکھے نے انگریز دے نا وہ بے ایمان بھی ہو گئے بے غیرت بھی ہو گئے ضمیر فروش بھی ہو گئے لچے بھی ہو گئے حرام خور بھی ہو گئے ظالم وحشی گنڈے راشی بھی ہو گئے زمانے کا کوئی جرم نہیں جڑا انہاں دے وچوں نہ نکلتا ہو گئے منو قسم ہے استاد دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے او جن انگریز دا منہ نہیں ویکھیا انہیں جدھر نگاہ فرمائی ہے کدھر مہر علی بنایا ہے کدھر محمد الدین بنایا ہے رنگ ہر پاسے محمد دی چڑھا توجہ نہیں کی تھی بولو بولو سبحان اللہ اے خدا دے بندے سچے سنو اللہ دے قرآن نو سمجھن والے جو سن رب جو فرماؤں گے لیا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذ الیہود والنصارا اولیاء من دون المؤمنین فمن یتولہم منکم ایمان والو یہود نصارا اپنا سجن بیلی نہ بنایا جے جڑا بناوے گا انہاں دے وچوں ہی ہوے گا انہاں دے ہی ہوے گا انہاں دے ہی ہوے گا اللہ دا قران کیا فرماؤندا ہے جنہاں انہاں دے بیلی برادریاں بنائیاں نے جویں سکول دی دسویں دی کتاب مطالعہ پاکستان جنوں میاں نہ مقالہ پاکستان توجہ نہیں کیتی مقالہ پاکستان دسویں دا کھول کے پڑھ لے اوندے لکھیا ہے انگریز ہمارے بھائی آکھاں غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں کی لکھا ہے غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں میں کیا رنجیت سنگھ دیا بھرا توجہ نہیں یار میں اگر میرے کو ایک پیر ایک پیر لاہور دا اس میں نے بلایا مناظرے دی خاطر مناظرے دی خاطر تو ایک ڈائریکٹر تعلیم اس بچھایا ہوا ڈائریکٹر تعلیم تو ایک زکریہ یونیورسٹی جنہوں میں آنا ہونا ابو جہل یونیورسٹی ملتان میں ابو جہل یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر انہوں نے بٹھایا ہویا تے ہن میری بحث ہے تے باجی دے اوتھے گیا نا توجہ ہے کوئی نہ بولو بولو بیلیا بیلیا بیلیا بیلیا باجا رام دا آ جڑی اصل خوشبو ملدی پئی اے وڈی چن وچ رضا اپنا راگ سبحان اللہ او مینوں بٹھا کے تے مینوں بٹھا کے نا تے پیر مینوں آندا ہے تو سنیا ہے سکولاں نوں چک لیا نا میں کہا جی توبہ کرو پیر جی میں تے نہیں آندا میں تو آنا چکلیاں نالوں بھی بیٹھے نے وہ حیران پیر میرا وہ کہہ گئے ارے کیوں میں کہا جی مطالعہ پاکستان ویکھو تے لکھا غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں تے چنگلیاں دے چکلیاں دے بہن والے کنجر جڑے نے انہاں کبھی کافراں نوں بھرا نہیں آکھا میں گل کیتی تے او ڈائریکٹر تعلیم بولے آندا ہے لے اس میں کیا حرج ہے آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے سب بہن بھائی ہیں کہ اچھا پرو ٹریکٹرا اچھا ٹریکٹرا کر لینا پھر نہ میں کہا ٹریکٹر صاحب یہ بتاؤ جو امیت بچن دے نال جڑی کڑی نچدی ہے کنجری وہ تہاڈی بھن ہے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے اون ہون لگے اگ میں کہا کیوں وہ ہوا دی بیٹی نہیں توجہ نہیں لگی تے امرو میں کہا ہوں کیوں کہ آگ لگ دی ہو لانتیا انما المؤمنون اخوة رب فرماتا ہے صرف مومن مومنوں کے بھائی ہیں تو صرف مومن مومنا دے پران جنہ جنہ دی تعلیم پڑھی انہاں دا قانون وی چلایا انہاں دی تہذیب وی اپنائی انہاں دی شکل وضع وی اپنائی انہاں دا لباس وی اپنایا جنوں ٹائی گل وچ او جنہاں نا کتے والا پٹا جڑا تو کتے والا پٹا گل وچ ہوندا تے صدکے جاواں تے پھر ہوندا ہے تو کی آندے نے اونوں پینٹ شرٹ میں بیٹھا بس بہاول نگر پی جا تو منڈے کھلوتے میرے نال پینٹ شرٹ پا کے میں کہ پترو ایک سوال کرا ناراض تے نہ تھی سبحان اللہ توجہ رہی دی سبحان اللہ میں نوں دے چاچا پوچھ پوچھ میں پتر انہاں کپڑیاں وچ خوشی نال وڑے جے جے تانوں کسے ٹکے نال وڑے او میرے آندے چاچا اسی شوق نال پائی پھرنا ہے پتر میں جٹ جا بندا میرا ذہن تے ہی آکھدا ہے بھی ان دی قبر تے کوئی لترا نال ہی وڑ سکدا ہے او میرے آندے چاچا میں کہے دس پتر اینے سونے کپڑے کسے کھوتے نوں پوا دتے جا تے او پریشان ہو سی تواڈے چاچا اونے تے ٹیٹڑیاں مارنیاں بھی میں مصیبت کیڑی نوں پڑ گیا تے میں کہو سانا خرابو آپاں دے مر کھوتیاں نال وی گئے توجہ نہیں جے کیتی سبحان اللہ میں کہو اترے آپاں دے مر کھوتے میرا ایک تھندار سی بیلی اوتھوں دا میں گیا سجیا پل تے لگا مینوں آندا چشتی آ کی پوچھنا کوئی خوشی نال پائے تھے نا مراد جدو پیٹی چڑھائی دی آ کے اس لیے ادھا ٹکر اتاں رہ جاندے تے ادھا ہٹھاں رہ جاندے پیپسی وی پی وی تاں وی تھلے آندا دعا کر ساڈی جان چھٹے دے تو میں کہ چلو یار تینوں فکر تے کیا کھوائے میں لگاؤ کلا لاکھ سبحان اللہ اور بھائی مان لے آنا ہونا جڑا بندہ سکولے جاوے نا اکلو پاگل ہو جائے اکلو فارغ ہو ایمان رہا ساڈی ایڈی اکل بھر گئی ہے توجہ ہے کوئی نہ اکل ساڈی اینی جواب دتی کھڑی ہن پولیس دے خلاف تسی بولو یا میں تے بندی ہے توہین پولیس دا پرچہ بن جاندا بن جاندا کہ نہیں اچھا تے سلطان رائی آوندا فلم وچ ہزار پولیس والا اسا تو تے گل نہیں نہ کر سکدے خالی گل منہ نہ او وچ آوندا فلم وچ ہزار پولیس والا سامنے آندا آندا کالیا پیڈا ڈزن کسے دی پینٹ پارٹی ہوندی ایمان نال دسو ایویں ہوندا فلم والی کوئی اچھا تے وہ پولیس آپ ویکھن ڈئی ہوندی آندے نے کیسی تفریح ہو رہی ہے دل خوش ہو با میں کیا ساڈا ایڈا ہی کباڑا ہویا تے اوے اسا قوم وچوں بولے تے پھر تے توہین تے جے او کٹدا ہے پیا ادھر بولن ادھر کٹن گنڈاسے نال رل لڑ ہزار دی سکھن لے جاندی ہے کوئی پرواہ نہیں وہ الٹا خوش ہو رہا ہے توجہ دے دی سبحان اللہ اچھا اے گریبان کھول کے جاؤ نا گریبان کوٹ وچ کہ توہین عدالت کیس مان لے تم عدالت جو اچھا کھڑا سلطان رہی جاندا ہے کوٹ وچ صاحب بہادر سچ کہہ ڈزائن جج دیاں لتاں تا سر تھا کرسی اوتھے جج اوتھے او فلم آپ جج ویکھن دیا ہوندا کمال ہے کمال اے ویکھ دوائی خدا دی میں ایویں تے نہیں آندا جنہیں چاہیے انگلش بک دی غیرت ایمان عقل گئی ہے بک سبحان اللہ اے کنجر کرے بیزتی عملی تو ہوتا او لگے دل خوش ہو تو قوم وچو کوئی بولے تے جرم تے سزا پاوے اگر اس کو حماقت اور جہالت نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں خدا کی قسم سچا سی پیر سیال جڑا آندا سی ماں انگریز دا منہ ویکھنا Yes! Yes! توجہ ہے نا بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دے بندے مینو ایک آدھا تو چکلیا نال بھڑا کیوں آخیا جی میں کیا کبلا میرے تے چکلے ناراض ہوئے کھڑے نے وہ آدھے نے اصا تے خاص تھاواں تے ہوندے سان سکول نے ہر تھان نوں چکلا بنا چھڈیا چکلے والے عزت دا منہ وکھا کے عزت اپنی وکھا کے روپیہ لیندے ہوندے نے اج کوئی دفتر نہیں کوئی بس نہیں کوئی بازار نہیں کوئی سڑک نہیں کوئی گلی نہیں کوئی جہاز نہیں جے اندر عزت مسلمان دی اپنا منہ نہ وکھاوے تے پیسے نہ کماوے او خدا دے بندے آؤ تائیں میرے کول کتاب پئی اے لندن دی ایک عورت لندن دی ایک کنجری جدا نام کیرن آر مسٹرانگ او دی کتاب خدا کے لیے جنگ اردو ترجمہ ہویا انگلش تو اس سید قطب مصر دے حوالے نال تے لکھ لیا کہ دنیا جڑی ہے پوری ایک چکلا ہے جدھر جاؤ گے تانوں عورتاں دی عزتاں نکی ننجی ننگیاں نچدیاں کھلوتیاں نظر آون گیاں او خدا دے بندے سچا سدیر سیال تے ایویں تے نہیں بنیا لج پا چشتیا آج سکول نہیں جاواں گے مڑ ایٹم کیویں بناواں گے میں کیا بدبخت آ کسے خسرے نو آکھیا اصلا رکھ لے خسرے آکھیا ساڈا دشمن کیڑا توجہ رے جے خسرے نو کسے آکھیا اصلا رکھ لے انہیں آکھیا ساڈا دشمن میں کیا نام مراد خسرا تہاڈا دشمن کنے بننا ہے ہر تھان تے عزت دتی کھڑا ہے اپنے دین وچ کھڑا ایمان وچ کھڑا ہے ہر شے کافر دی چھٹی تک کافر دی اکھی کھڑا ہے رات ایک منڈا پیا مینوں آکھے جنگ دے اندر آندا جے انگلش نہ پڑھیں گے مسلمان کیسے کریں گے میں کیا جا تو اپنے ملک دے وچوں ایک چھٹی کافر دی مکا کے اسلام دے جمعے والی چھٹی کرا لے میں سمجھ لواں گا تو کافر نو مسلمان کر لوے گا بوٹھا تھلے اتر گیا ہن گل نہ پئی ہوے میں کیا مردودا جڑے چھٹی کافر دی رکھی کھڑے نے اے کافروں نو مسلمان کرن والے نہیں اے تے خود کافر بنن والے نے جے مسلمان ہوندا سا میرا بابا فرید ورگے کر دے سا آہا اوت بابا فرید سی لجپال سی جدے کول کھتری آیا سنا دے گا میرے بابے چشتی دی گل ہے بابا فرید سرکار دے کول آیا کھتری آیا ہندو چلے کٹ ڈالیا سی آ فرماوندے نے چلے کٹ کے کس منزل تے اپنے آویں آندا لجپال آ اس منزل تے اپنے آ بھی بندے نو اپنے نفس دے خلاف چلنا چاہیے توجہ نہیں ہوگی فرمایا میں اس مقام تے پہنچیا چلے کٹ کے کھتری آندا ہے کہ اپنے نفس دے خلاف چلنا چاہیے جن اندر خواہش ہوے او دے مطابق نہیں چلنا چاہیے بابا فرید فرماندے نے فرمایا اے دس تیرا نفس ساڈے دین اسلام نو پسند کردا ہے آندا کو نہیں تے فرمایا تو حالے مخالفت نہیں کیتی جے نہیں من ایندے خلاف تو چلنا ہی پھر چل آندا بابا تے مڑ کلمہ چھپڑا پاک پتن دیا رنگ سادا چنری رنگ مسکین دی پاک پتن دیا رنگ سادا چنری رنگ مسکین دی رنگ ہوے خاص مدینے دا رنگ ہوے خاص او مدینے دا رنگ ہوے معین الدین دی ادھر ویکھو میاں شیر ربانی سناواں گل میرے شیر ربانی فرماندے ہوندے سن فرماندے سن خاک قبلہ شمس العارفین سیالوی دا ذکر کر دیا کہ وہ انگریزوں کے اندر بھی رہے اور انگریزوں سے باہر بھی کی مطلب فرمایا حکومت انگریزاں دی سی پر شمس العارفین خواجہ انہاں نال تعلق نہیں رکھیا آئے توجہ لڑا سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا توجہ نال سمجھ ذوق نال سبحان اللہ سبحان اللہ جس آنکھ میں چشتی آ جڑی گل کرنا ہے نا حوالہ تے دینا ہے پر ایک حوالہ دینا کیونکہ کئی بندے ایسے نے جڑے نویں اتھے آئے ہوں انہاں نوں حوالہ ضرور رکھا دینا کہ جڑی میں گل کیتی ہے خواجہ پیر سیال ایویں تے نہیں سن خلاف ہوندے سبحان اللہ ہا او بے غیرت نوں کوئی پیر نہ سمجھی اوئے آ کتاب ہے ستویں دی ستویں دی ستویں دی اردو ستویں دی اردو ستویں دی آہا صفحہ نمبر 103-4-5 کہ نا کہ نوے سال دی جڑی چل دی ہے پئی جس تعلیم کا مفت ہونے کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے تعلیم مفت میں کہا تو آڈا کھانا خراب ہوئے دین لٹ لیا ایمان لٹ لیا عزت لائے گئے ہر شہ برباد کی تھی حال ہی مفت لانت تو آڈے تے پوے صدا گرو لانتی صدا گرو حال ہی مفت کی تھی کھڑے جے آج صفحہ نمبر 103 نہیں میں حیران ہوں نا انگریزان دا دور سی پیر سیال ایک دن بھی نہیں گیا سکولے پڑھنا سی کیویں جاندا بے جڑا آندا ہے میں منہ ہی نہیں ویکھیا توجہ دے کیتی انہاں پڑھیا فائدہ حاصل کیتا صرف مصطفیٰ دے دین والا تے جویں تن دسیا اونے حاصل کیتا تے تاں بنے خواجہ سیال ہیں تے پھر انہاں لج پالی کیتی ہے 103 صفائی انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبہ کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر فکر و عمل کے اعتبار سے سمجھ اور اخلاق کے اعتبار سے انگریز ہو اگر سکول دائے مقصد دی انگریزان دائے مقصد سکول تو ہے وے نسل ہوئے مسلمان نہ دی تو بڑے سمجھ بھی انگریزان ہی ہوئے نہ دی تو کرتوت بھی انگریزان ہے تے جے سمجھ بھی انگریزان ہی ہوے او بے غیرت بھی ہوندا بے ایمان بھی ہوندا ظالم بھی ہوندا وحشی بھی ہوندا گنڈا بھی ہوندا راشی بھی ہوندا چور چکا بھی ہوندا توجہ نہیں ہو کیتی سبحان اللہ توجہ نہیں ہو کیتی سبحان اللہ اے جے سمجھ پلیتا کافراں والی آوے دی مسلمان کتھوں ہو سکدا ہے جے آج تک تو دا کافراں مسلمان کتھوں ہو سکدا ہے تاں پیر سال دشمن سی سبحان اللہ توجہ نہیں ہو کیتی سبحان اللہ اے حوالہ دیتا اے گھر دا جنہیں کوئی غصہ لگے تے لتر مارے پرو بھائی اٹھڑا ہوندے سر وچ اے نا مراد او تساں کی کیتا ہے تانوں پتہ نہیں ایک موڑ دی چشتی لگا پھردا او تھا تھا تے توے لائی اوندا ہے توے لائی اوندا ہے کتاب کھول کے اگے چ رکھدا ہے آ ویکھو سبحان اللہ آندا آ ویکھو اے آپ مکالم ملی کھڑے نے میں سوچیا وجہ کی ہے او دور پہ جاندا ہے برا برا نو 5 روپے دے کے راضی نہیں بش برطانیہ سراں تے ہتھ رکھی کھڑے آندا ملا جی گھبرا نہیں بھی پتر تیرا خرچہ میرا او ملا جی بھی پتر تیرا خرچہ میرا نگرانی میری ہے ہاتھ میں رکھی کھڑا سرپرست ماما لب گیا ہے بش ماما لب گیا ہے او ماما لب گیا جدو نسل ساڈی تے بنے یہودی دا تے بنے بےمان منافق تے کافر ہو تے پھر آپے پیسہ دینا ہے کسے تھاں تے مارتا ہے بم کسے تھاں تے مارتا ہے ڈالر بم دا مریا شہید ہوندا ہے تے ڈالر دا مریا بے غیرت بےمان ہوندا ہے اساں بم مرے صحیح آ چلو شہید تے ہوواں گے حسین نال تے رہاں گے سبحان اللہ پر ڈالر مریا بےمان سانوں نہیں او چاہیدا اس کنجر نو تے کدی جناب جی اونے نہیں اٹھا سکنا اس تافیل نے ہیں اگے صفحہ نمبر 105 کھولے سے کتاب دا سکندا اوتے کی لکھیا ہے مشرقی عورت اپنے خاوند کے آرام اور سکون کا خیال رکھتی ہے مشرقی آندے نے جڑی سکولے نہ گئی ہوے مینوں اک آندا ویاہ کرنا ہے تے گھر سوکھا رہنا چاہیدا میں دھیان پڑھ لاں توجہ نہیں ہوگی سبحان اللہ آدھا کیوں میں کتاب اگے چلے کنا خیال آ لکھیا ان پڑھ کڑی جڑی ہے گھر چاوے تے سوکھا رہندا بندا یہ سوکھا رہندا ہے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیتی ہے مگر بھی عورت آزادی پسند ہے ابے تو آزادی پسند ہے ابا آندا نہیں دیے میں تیرا ویاہ اپنا بھتریجے نال کرنا چاہنا آندی ہے شٹا آپ کون ہوتے ہیں ڈیڈی میری تقدیر کو فیصلہ کرنے والے میں الحمدللہ پڑھی لکھی ہوں میں اپنا ٹھرم آپ ہی لگ میں پتر تیرا کر لگا اپنے برا دن لگا پتا کترے گی جی کنچی کتر جیڑی ہوئے گی نا ان پڑھ قسم خدا دی کر کے آنا ہائے ہائے وہ حیا شرم اینی اکھاں نال ویکھیا نکاح کرن جاندے ہوندے سان بڑی پرانی گل ہے تے کڑی نوں پچھنا تیرا ویاہ اساں کرن لگیا فلانے نال تینوں قبول ہے اس منہ وچوں بول نہ سکنا اتھرو بگا دینا پیر وارے شاہ فرماؤندا ہے کنجر سوئی جو غیر تو باج ہونی جویں بھابڑا بنا اشنان ہوئے کماری سوئی جو کرے حیا بہتا نیوی نظر تے باجی زبان وہ عورت جڑی سکول پڑھی ہے وہ ناچنے گانے اور گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری پر ترجیح دیتی ہے نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب میں نے ایک آنڈا سپیکروں دے پابندی میں کہ اچھا جی بیٹھے جو مرش قبرستان نے چاہا میں اگلے دن پہ آوا ایتھے تواڈے پنڈی بھٹیاں تو بیٹھا ہوا ہے گھر تے ایتھے میری تقریر سی تواڈے علاقے وچ گلاں شروع کیتیاں تے بڈڑی مائی پیچھے بیٹھی سی وہ سنتی رہی آندی ہے پوترو کی آنا یہ تو پاکستان یہ دا نام ہے قبرستان میں اس بیبی دا منہ میں آکھاں بڈڑی اما وہ تو تے ساڈے مفتیاں نالوں ہی سیانی توجہ نہیں کی تھی نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب واہ بھائی واہ سنکے جا ماں سنکے ذرا آپ تو صحیح سبحان اللہ پنجاب نے ساڈی تھی ہے نا کہ تو ہو رہے ہاں وہ بنیا گانا تے ٹریکٹر دے لگا ہے کہ سات پنڈ سن رہے ہیں ادھر ستی کرتا پابندی نہیں وہ ترقی ہے کیا ہے مریا جو کیا ہوں نہ جدو کسی کے فاتیا سے جاؤ نا ایک بار فاتیا کر کے منہ دے ہاتھ پھیر کے آخو بول ہاتھ پوچھن ہوں کن دیا تصا آخو ایک قبرستان تر گیا ہے ہوں جہے مگرو ستر بیٹھے جو انہیں دیا جی نہ غیرت ہے نہ ایمان ہے نہ عقل ہے مر گیا تو نہیں تو ہور کون ہے خدا دے بندے میں پیر شال دی گل سنا ہاں وہ تو پوری کرنا گھر کے گانے ناچنے گانے گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری پتھر جی دیتی ہے اگے لکھا شیر حامد چمکی نہ تھی انگلش سے جب بے گانا تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی اگے مسلمان دی دید نہ جن انگلش نہیں سی پڑھی تے گھر دا دیواسی جدو انگلش بن گئی پل گئی ہے شمع انجمن بن گئی ہے شمع انجمن دا مانا ہوندا کنجری ہر تھان تے نچدی تے دسدی پھردی اے جناب آپ صفحہ نمبر 105 دے لکھیا ہے میں کہ لاکھ دیوانہ تے اس تعلیم تے جڑی انگلش مسلمان دی دید نہ کبھی بار دو نمبر انگریز بناوے تعلیم نہیں لانا دے تعلیم ہوے جڑی کافر نو مسلمان بناوے کمینی عورت نو شریف بناوے توجہ نہیں چشتی اور میں گیا ایک دربار لے اتوں کا سجادہ نشین پیا کے گراسی ماں تبلا لے ماں تبلا لینا کہڑا تبلا چنگا ہو سی ماں ہارمونیم بھی لینا ہوں میں بیٹھا میں دل سے آخا بھی پیر نو آخا ایک نال خسرا بھی لے لیا پارٹی پوری ہو جائے کسی پاس منگن کی لوڑ سارا کچھ کر بھی بن جانا میرا پیر سیال کی کرتا کتاب اس پیا وکھانا نہیں میرا پیر سیال توجہ نہیں کی تھی میرا پیر سیال لجپال صدقے جاواں آپ قوالی سنتے سن پر کیویں دی ہوندی سی فوز المقال فی خلفاء پیر سیال صفحہ نمبر 55 تو پیا پیش کرنا حضرت خواجہ شمس العارفین کی خدمت میں تین قوال آئے اور انہوں نے سازوں کے ساتھ قوالی کی اجازت چاہی فرمایا اپنی سرنگی پر کپڑا چڑھا دو اگر کچھ کہنا ہے تو سازوں کے بغیر سناؤ اگے میرا پیر فرماؤں دے میرا پیر دے بارے لکھنا ہے پیا کہ آپ راگ پسند کرتے سن پر سازا تو بغیر آپ دی عرس دیا مجلسا کدی ساز نہیں سی ہوندا صرف قوال پہلے مولود شریف اور پھر غزلیات توحید فارسی اور ہندی پڑھا کرتے تھے اس واسطے مکتوبات یا ملفوظات پیر گولڑی دے وچ لکھا وے آپ دے کول ایک قوال آیا جن سرنگی پھڑی ہوئی سی میرے پیر گولڑی نے فرمایا اینو پرا لے جا آؤ قوالی شروع کرن لگ گئے میرا تاجدار گولڑا فرماؤں دے اینو لے سیال دی مخالفت نہیں کر سکتا اللہ اکبر یا رسول اللہ تحقیر معلوم تھیا جڑے آندے نے چشتی سازوں کے ساتھ قوالی سنتے تھے جھوٹ بولن ڈین ہمارے چشتی بزرگ ایسے بہتان اور ایسی تہمت سے الحمدللہ پاک ہیں صاف ہیں ان کا سما بغیر سازوں کے ہوتا تھا کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے آقا نے فرمایا میں بتوں کو اور ساز باجوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں توجہ نہیں ہوگی جدو سکول والے سنیا ہے نبی توڑن آیا انہیں آخیا اساں تے بنا بنا کے تینوں وکھاوا گے نبی آ تو بت بھی بناو گے اساں ساز بھی بنا بتوں کو اور ساز باجوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں توجہ نہیں ہوگی جدو سکول والے سنیا ہے نبی توڑن آیا انہیں آخیا اساں تے بنا بنا کے تینوں وکھاوا گے نبی آ تو بت بھی بناو گے اساں ساز بھی بناو گے حتیٰ کہ بت سازی واسطے سکول ایک شعبہ ہے جنہوں ڈرائنگ کا شعبہ آتے ہیں ہے وہ کی کرتے ہیں رسول فرماون میں بت توڑن آیا اے نمبر چوکے بت بناو تے دے سبحان اللہ نبی دے مقابلے وچ آون والا امتی ہے نبی فرماندے نے میں ساز توڑن آیا مٹاون سکول والے آندے نے اپا جوڑ جوڑ کے مٹا اسا او سال کڈاں گے جڑا کبھی کسے نہیں کرے توجہ نہیں ہوگی دعا کر صدقہ مدینہ دے تاجدار دا رب پیر سیال دے صدقے ساڈی حاضری قبول فرمائے آمین آمین رب سونا پیر سیال دے صدقے سانو ایمان دی دولت عطا بس رب کول کوئی شے نہ منگیا کرو رب ہر شے دتی ہوندا ہی تے دیندا ہی جو انہیں تقدیر وچ لکھیا ہے ایک منگنے تے اللہ کول دین ایمان دی دولت مانگ جنہیں پیر سیال نو رنگیا جڑا دین حضور نال لگدا ہی دین اونچائی اونوں وی اونچا کر سبحان اللہ اچھا جی تے پانی بھائی نعرہ تکبیر کیا بیان کرنے کا سنت طریقہ یہی ہے آپ نے اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے آپ تھیٹر گھر میں بیٹھے ہیں قبلہ بیان کرنے کا طریقہ سمجھا جائے ایک ہوندا ہے لویا ایک ہوندا ہے سونا کی لوہے تے سونے دے جڑے اوزار ہوندے نے ایک نہیں ہوندے لوہے نو کٹن واسطے ایڈے ودان ہوندے نے ویکھے جی تے سونے نو ہن سونے والی ہتھوڑی مارے ہیں لوہے تے اثر ہو سی تے مڑ قصور لوہے دا ہے ہتھوڑے دا تے نہیں ہتھوڑا مجبور ہونے آونا ہی آونا اونوں پتہ ہے تے اودوں بغیر سیدھا ہی نہیں ہو سکدا توجہ رہی جے کی پہلو قوم سی سن میرے تے جگہ جگہ تے اعتراض ہوندا ہے تسا کی سمجھیا چشتی ایویں لگا پھردا ہے اللہ دی مہربانی نال جواب دینا بس جواب ایسا ہونا ہے جویں پورا میزائل وجدا ہے باقی کوئی باقی دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں جواب اسا حق دا ضرور دے دینا ہوندا ہے قبلہ توجہ ہے کوئی نہیں پہلو او دور سی ننگے سر ران نو بے شرمی سمجھیا جاندا سی ایتھے بابے بیٹھے نے انہاں نو پوچھو پنڈ دے وچوں اگر کوئی بندہ ننگے سر گزردا سی تے نمبردار پھڑ کے لتر ماردا سی کیوں بابا جی جڑے بڑھے بیٹھے ہو دسو ٹھیک ہے نا تے اوسلے او سونے سن مڑ گل وی اوویں دی کرنی پیندی سی جڑے ایڈے شرمو حیا والے ہون مڑ چٹا ننگا بولن دی لوڑ ہی کیڑی توجہ نہیں جگی سی تے ہن مڑ سکول آیا ہن رنا دے اوتے کھوتے استعمال ہوئے پھر بلو پرنٹ چلدا پوری دنیا تے آکھیا کی جاندا ترقی کی آکھیا جاندا تے ایہو جا لوہے واسطے پھر فقیر دا ودان ہی کم کر سکدا ہن میں مجبور ہاں میں ٹھوک ٹھوک کے مارنا جڑا سنن آوے آوے جڑا نہیں آوندا او دریا چ ناوے جا مر جا توجہ نے جو کیتی سبحان اللہ کلم الناس علی قدر اصول ہے رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی عقل کے مطابق کلام کرو میں مجبور ہاں سمجھ ایک بیمار ہوندا جڑا گولی نال اٹھ پیندا ایک گولی کھوا اٹھ پیندا دوسرا بیمار ہوندا جڑے ڈھار دا قصور ہے ڈاکٹر کی کرے توجہ نے جو کیتی سبحان اللہ لائے میں نے ایک اللہ سنا حضور سے صدقے قبول فرماوے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین بات کرو بھئی میں سفر بڑا کرنا ہے فضل الرحمن چشتی صاحب گزارش پیر صاحب جی میں ایک مسئلہ پیش کر رہا ہوں برائے مہربانی اس کے بارے میں سب لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے شہر میں جو بھی سودی کاروبار ہو رہے ہیں یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے بالکل اچھی بات ہے اور ترقی ہے دب کے کھاؤ سود جنہ کھا سکتے تھے ہاں جب تمہاری تعلیم انگلش ہے اور وہ سود چلانے کے لیے ہے تو بینک کا سارا نظام انگلش ہے تو جب تعلیم یہودی دیے تو مڑ بھاویں سور کوئی کھاوے تو بھاویں سود کھاوے توجہ نہیں ہوتی جے تعلیم مصطفیٰ دی ہوندی تو سود کھانا ستر گناہ نے تو چھوٹے تو چھوٹا سکی ماں نال زنا دے برابر ہے ہاں سکی ماں دے زنا نال زنا دے برابر ہے چھوٹے تو چھوٹا مصطفیٰ دا فرمان ہے اے مصطفیٰ دی تعلیم تے مسلمان واسطے جڑا بے ایمان منافق یہودی دے پیچھے چلن والا بھاوے سور کھاوے گھو کھاوے ٹٹی کھاوے گوبر کھاوے جو مرضی کھاوے اون دے واسطے ساری چھوٹی ہے توجہ نہیں ہوگی میں مسلمان دی پہ گل کرنا میں مسلمان کی گل کرنا شاہ صاحب کتنا جواب اچھا شیر کیڑا بن کے نور نور آیا بن کے نور نور آیا آمنا دلال تیرا لاجپال سونا میرا لاجپال بن کے نور نور آیا آمنا دلال تیرا لاجپال سونا میرا لاجپال عرش فرش آپ دے اللہ نے بنائے نے عرش فرش آپ دے اللہ نے بنائے نے میل دو جہان دے بس آپ لئی سجائے نے رب دا حبیب سونا رب دا حبیب سونا شان بے مثال تیرا لاجپال سونا بن کے نورو آمنا دلال تیرا لاج میری کیسٹا نوے موضوعات نوے نوے اقوام متحدہ کا تعارف ایک موضوع چل رہا ہے اس کے علاوہ خاص موضوع میرا سات کیسٹا ہو چکی ہے چھ ستویں ہونا ہونی ہے جو میں ان شاء اللہ کرموں میں نہ داڑی دا ارمان رکھا گے میں داڑی ہے سیدا فرمان کرموں میں نہ داڑی دا ارمان داڑی نبی دی ہیوی سنت رکھ گے نے داڑی من گے نے منت سنت دا بدلا مل سے می جنت جنت دے ویٹی آلہ مکان کرموں میں نہ کرموں میں نہ داڑھی کا ارمان رکھا گھن داڑھی ہے سیدا فرمان نبی فرمایا داڑھی ودھاؤ مجھے اپنے کو چھوٹا بناؤ سہی فرمایا داڑھی ودھاؤ مجھے اپنے کو چھوٹا بناؤ ولکا میرے امتی سجاؤ ولکا میرے امتی سجاؤ یہو ہی مدنی دا فرمان کر کرموں میں نہ داڑھی دا ارمان رکھا گھن داڑھی ہے سیدا فرمان سونی داڑھی کو کیوں چا کٹایو مجھے اپنے کو خوب ودھایو سونی داڑھی کو کیوں چا کٹایو مجھے اپنے کو خوب ودھایو مدنی دے یار دل کو لکھایو مدنی دے دل کو لکھایو آدی میں ہاں مسلمان کرموں میں نہ داڑھی کا ارمان رکھا گھن داڑھی ہے سیدا فرمان کہیں ظالم ماریے اینجھی سٹ پیر بھی بیٹھے داڑھی کٹ کہیں ظالم ماریے اینجھی سٹ پیر بھی بیٹھے داڑھی کٹ شہری ہوے بھاویں جٹ اے وی نبی دا امتی شہری ہوے بھاویں جٹ بھاویں مزدور تے بھاویں کسان برابر ہے سیدا سارے تے فرمان کر کرموں میں نہ داڑھی کا ارمان رکھا گھن داڑھی ہے سیدا فرمان داڑھی نبی دی ہوی سنت سنت دا بدلا مل سے می جنت جنت دے وچ اعلی مکان کر نات خان پہ ناتا سنے دے مٹھیاں مٹھیاں طرزا مریں دے نات خان پہ ناتا سنے دے مٹھیاں مٹھیاں طرزا مریں دے پیسے گھن کے داڑھی کٹویں دے پیسے گھن کے داڑھی کٹویں دے یہ پیسے دہنی نات خان یہ پیسے دہنی نات خان کر کرموں میں نہ داڑھی کا ارمان رکھا گھن داڑھی اے سیدا فرمان کمالی بیٹھا پردے کمال میں نہ گڑیندا کمالی بیٹھا پردے کمال داڑھی تے کوئی نہیں سننا دوال رنج تاں ہے وی سہی لج پال رنج تاں ہے وی سہی لج پال رب رحمان کر کرموں میں نہ داڑھی دا ارمان رکھا کے نہ داڑھی اے سائیں دا فرمان ہن حافظ ہووے بھاویں کاری زبان تے منزل قرآن دی جاری حافظ ہووے بھاویں کاری زبان تے منزل قرآن دی جاری داڑھی تاں بیٹھے کٹائیو ساری داڑھی تاں بیٹھے کٹائیو ساری یا ایویں فرمے دے سونا قرآن کر کرموں میں نہ داڑھی دا ارمان رکھا گھن داڑھی اے سائیں دا فرمان سونے سونے علماء فرمیں دے جب داڑھی منیا نماز پڑھیں دے جمع کے کو دھوکھا دیں دے جمع کے کو دھوکھا دیں دے اصل کریں دے اپنا نقصان کر داڑھی اترائے کسوں اصلی نقلی تے فصلی اصلی سنت تے رہ گئی پوری بیہ نقلی او چاول جڑی او سندھ وچ زیادہ ہوندی ہے سندھ والے علاقے او نقلی بیہ فصلی فصل آئی تے داڑھی آئی فصل گئی تے داڑھی گئی سمجھائے سنت داڑھی ہیوی اصلی اے سنت داڑھی ہیوی اصلی نقل مریندا ودا ہے نقلی سنت داڑھی ہیوی اصلی نقل مریندا ودا ہے نقلی تریجھا یار ہیوی فصلی او کیڑا تریجھا یار ہیوی فصلی ہن رکھیے سے داڑھی تاں ڈٹھل شبان رکھیے سے داڑھی تاں ڈٹھل شبان سمجھ لو کٹائیے سے داڑھی گزر گئے رمضان کر کرموں میں نہ داڑھی دا ارمان رکھا گھن داڑھی اے سائیں دا فرمان داڑھی نبی دی ہیوی سنت رکھ گھن داڑھی من گھن منت سنت دا بدلہ مل سے می جنت جنت دے وچ اعلی مکان کرموں میں نہ علامہ داڑھی کٹ کے آیا علامہ اقبال علامہ داڑھی کٹ کے آیا مدنی دا اون دین دسایا سکولے بو رگڑا لایا سکولے بو رگڑا لایا وہے علامہ تیری شان کرموں میں نہ داڑھی دا ارمان رکھا گھن داڑھی اے سائیں دا فرمان یا ہے سر سید او سکول اینا بڑا ہے ہوں داڑھی کیوں رکھائی ہے پتا ہے سر سید کیوں داڑھی رکھائی اچھلے ودنی داڑھی کٹائی سکول سر سید کیوں داڑھی رکھائی اچھلے ودنی داڑھی کٹائی داڑھی دے تلے رسولی رسولی اصل اون رسولی چھپائی اصل اون رسولی چھپائی کیتا دوکھا سر سید احمد خان کیتا دوکھا سر سید احمد خان کرموں میں نہ داڑھی دا ارمان رکھا گھن داڑھی آخری شیر مدنی محمد منت لئی فقیر ہے سونی نات بنائی مدنی محمد منت لئی فقیر ہے سونی نات بنائی محفل دے وچ پڑھ کے سنائی محفل دے وچ پڑھ کے سنائی ہن ٹھردا ہے مومن سردے شیطان ٹھردا ہے مومن سردے شیطان کرموں میں نہ داڑھی دا ارمان رکھا گھن داڑھی اے سائیں دا فرمان من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوا رستے میں ہے جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ذوق محبت دے نال مل کے پڑھو تاکہ سب دی حاضری لگ جائے حاضری واسطے میں بھی دو چار منٹ جناب دے خدمت دے چاہتے بیٹھا تو جلدی پروگرام تقریر دا چشتی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تے انہاں دی نماز ادا کرن تک میں جناب دے نال گفتگو کراں گا تے جلدی واز شروع ہوئے گا تو کو اسی سنان گے بھی تے جی رات دے 12 بجے تقریر شروع ہوئے تے پھر سنن سنان دا کو مزہ نہیں رہندا لہذا تسی میرے نال ذوق شوق دے نال سرکار دا ذکر کرو تاکہ سب دی حاضری لگ جائے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع سر کا موقع ہے او جانے والے اللہ جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ ولا الہ غیرہ اس کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جناب پاک محمد مصطفی احمد مجتبی علیہ الحیات و ثنا آپ کی ذات پاک پہ صلوات و سلام کا تحفہ حدیتاً عقیدتاً پیش کرنے تو بعد قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا ہے اللہ محبوب کا صدقہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ایدہ ترجمہ کی بندا ہے محمد اللہ کے رسول کتھے محمد اللہ کے رسول ہیں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا معنی جس دی بہت زیادہ بے شمار تعریف کیتی جائے جتنی بھی کیتی جائے اتنی ہی کم کما حقہ اسی تعریف کر سکتے کہ کر سکتے ہاں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ورفعنا لك ذکرک, اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا, ہم نے تیرے ذکر کو. اللہ حضرت فرما دینے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا مٹے گا کبھی چرچا تیرا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مارا فانا لکا ذکرت کا سایا تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا, ذکر اونچا ہے تیرا, بولا والا تیرا. اللہ کریم نے محبوب دا نام رکھیا محمد, محمد دا مانا جس کی بار بار تعریف کیتی جائے بہت زیادہ بے حد جدی تعریف کیتی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مانا سرکار دا اسم پاک, اللہ کریم نے ایسا رکھیا ہے ایسا نام رکھیا ہے کوئی تعریف کرے نہ کرے نہ لگے گا نبی پاک دی تعریف خود بخود ہو جائے گی. کیوں جی کوئی تعریف ارادہ تن کرے یا نہ کرے نہ لگے گا محبوب دا لفظ محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد دے اندر کنیا میما نے بولو, کوئی چومے نہ چومے بغیر چومیوں چومیندا ہے. کیوں جی بغیر چومیوں کوئی چومے نہ چومے بغیر چومیوں چومیندا ہے, کوئی تعریف کرے نہ کرے بغیر تعریف کرے تعریف ہوندی ہے. نعرہ تکبیر ارمان, کرموں میں نہ داڑی دا ارمان رکھا گے نے داڑی ہے سیدا فرمان, کرموں میں نہ داڑی دا ارمان داڑی نہ دیدی سنت, رکھ گے نے داڑی من گے نے منت سنت دا بدلا مل سمی جنت, جنت دے وچ آلا مکان